NOS-journaal. Demissionair premier Rutte heeft extra zware beveiliging gekregen omdat hij mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering. Dat schrijft de Telegraaf en wordt door bronnen aan de NOS bevestigd. Volgens een bron zijn verdachte verkenners gezien in de omgeving van Rutte. Ze zouden zijn gelieerd aan de Mokromafia. Op Kreta is een aardbeving geweest. Volgens het Europese aardbevingscentrum had die beving een kracht van 6,0. De eerste schok was even na 6 uur lokale tijd. Een kwartier later volgde een naschok met een kracht van 3,7. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers op Kreta. De SPD is de winnaar van de Duitse verkiezingen. De Sociaal-Democratische Partij van Olaf Scholz komt volgens de voorlopige uitslag op 25,7% van de stemmen. En daarmee lijkt de kans groot dat Scholz als bondskanselier de opvolger van Angela Merkel gaat worden. Darter Raymond van Barneveld is vorig jaar uit een toernooi gestapt na een verdenking van betrokkenheid bij matchfixing. Dat vertelt hij in de NOS-podcast Gefixt. Van Barneveld speelde een toernooi via de webcam, waarbij veel geld was ingezet op zijn verlies en hij verloor ook fors. Het weer, eerst nog geregeld zon. Vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en vanmiddag trekt de regen van west naar oost. Het waait flink en voor de buien uit wordt het 19 tot 21 graden. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Het gaat goed op de weg. Bijna overal beginnen de ochtendspitsfiles op te lossen. Er is nog één opmerkelijke bijzonderheid. Ik begin op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen en op de A22 van Beverwijk richting Velsen. Het gaat om hetzelfde ongeluk bij Haarlem. Daardoor zijn 2 rijstroken dicht en het zorgt daarvoor veel vertraging. Het is nog onduidelijk wanneer de weg weer volledig gebruikt kan worden. Reken daar nu op meer dan een uur op onthoud. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen en welkom. Demissionair premier Mark Rutte heeft dus zware beveiliging gekregen na signalen dat hij mogelijk doelwit is van een aanslag of een ontvoering. Zo schrijft de Telegraaf vanochtend. Spraakmaker vanochtend is Bas Bloem, hoogleraar neurologie en een van de hoofdzakenambassadeurs om hersenziektes zichtbaarder gaan maken. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Bloem, schrikt u hiervan? Ja, daar schrik ik wel van. Het is een beetje de gekte van de samenleving, hè? Aanslagen, onveiligheid in de samenleving. Het is een beetje een sign of the times, dus ik schrik er wel van, ja. Ja, sign of the times. Het lekkere doe maar gewoon landje met premiers en ministers op de fiets is wel echt een gepasseerd station, hè? Ja, ik moest er meteen aan denken, elke zondag dat hij daar met zijn petje op en in zijn spijkerbroek komt aanfietsen. Kennelijk zit er toch een cordon van bewakers omheen. Het is jammer dat het nodig is. Echt doodzonde. Voor het Media Forum is hier alvast Margriet Brandsma. Goedemorgen, Margriet. Goedemorgen. Journalist en natuurlijk Duitslandkenner, dus je zit hier met een reden. Straks gaan we het uitgebreid hebben over die Duitse verkiezingen. Ja, hoe goed zijn onze bewindspersonen eigenlijk beveiligd? Want dat fietsje waarop je Mark Rutte dan inderdaad tot op heden wel zag arriveren op het Binnenhof of bij het kassenhuis. Daar fietsen natuurlijk ook wel bewakers achteraan, toch? Denk ik, op enige gepaste afstand. Absoluut. Ja, het is denk ik heel moeilijk te zeggen. Je ziet altijd wel beveiliging. Ik weet ook dat als het kabinet vergadert, er is wel beveiliging. Hoe goed ze beveiligd zijn, ja, ik denk dat dat een goed bewaard geheim is. Ja. Dat we dat helemaal niet weten. Het is voor een deel zichtbaar. En voor een ander deel zal er, denk ik, want ik denk dat Rutte voorlopig ook wel op zijn fietsje blijft zitten, maar of je dan de bewaking ook ziet, geen idee. Nee. Hoe is dat eigenlijk in Duitsland? Kun je je voorstellen dat Olaf Scholz aankomt wandelen? Gewoon helemaal lekker door de stad, spontaan? Nee. In Duitsland is dat. Ik weet bijvoorbeeld van Angela Merkel, die eigenlijk heel dicht bij het kanslerambt woont, hè, in Berlijn. Mm-hmm. Die wordt elke ochtend echt opgehaald door zwaar beveiligde Audi's en dat soort dingen. Nee, ik zie een Duits politicus van een kandidaat-kanselier of die zie ik niet heel snel op een dergelijke manier door Berlijn fietsen, wandelen of wat dan ook. Met de broodtrommel onder de bagage, onder de snelbinders. In Stand.nl gaat het over de uitbreiding van de coronapas. Theaters, musea en bioscopen mochten natuurlijk dit weekend die anderhalve meter loslaten en cafés en clubs mochten tot middernacht open blijven zonder afstandsregels. Daar stond dan natuurlijk wel tegenover dat je bij de ingang je corona-toegangsbewijs moest laten zien. Nou, hoe is dat dit weekend verlopen? Dat is de vraag eigenlijk vanochtend. De uitbreiding van de coronapas is goed bevallen. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Het kon weer. gewoon op stap zonder anderhalve meter afstand te houden. Met een vroege sluitingstijd, waardoor veel mensen ook vroeg begonnen. Ik ben nog nooit met daglicht hier geweest, dus dat is wel gek, ja. En met een geldige QR-code op de app, toch kon dat de pret niet drukken. Maar er waren zoveel mensen die dat wilden dat de app haperde. Dat kwam door grote drukte en door een mogelijke cyberaanval. Ik wilde naar binnen, maar toen stond er dat er een storing was. Dus heb ik een uur lang in Rotterdam rondgelopen en toen pas deed ik het. En toen kwam ik naar binnen. Volgens de burgemeester deden de meeste horecaondernemers hun best om iedereen te controleren. En zijn er geen grote incidenten geweest. En je merkt gewoon dat bezoekers, die komen al met de app aangelopen, met QR-code uit zichzelf. En dat is hartstikke mooi. De stelling vanochtend, de uitbreiding van de coronapas is goed bevallen. Bas Bloem, een ervaring gehad in de horeca dit weekend of niet? Ja, gisteravond nog. Ik was te gast bij SBS6. Daar hebben we de Parkinson Alliantie gelanceerd, een nieuw fonds. En toen mocht ik alleen naar binnen met mijn coronapas. Mm-hmm. En dat ging heel soepeltjes. Ik heb daar ook geen onvertogen woord gehoord gisteravond. Nee. Is dat dan ook een soort van lekker gevoel dat je dat ding kunt laten zien en dat je dan verder mag? Ja, weet je, het is misschien ook een beetje schijnzekerheid. We zeggen nu, laten die regels los. Het is denk ik toch heel belangrijk om nog één keer te benadrukken dat de aanbevelingen van de RIVM nog steeds zijn. Ja. Houd die afstand als je dat kan. Probeer geen handen te schudden. Wat je wel gisteravond zag is, mensen laten die de coronapas zien en iedereen ging weer handen schudden. Ja. En ik probeer als neuroloog dan toch het goede voorbeeld te geven en te boksen of te ellebogen. Mm-hmm. Maar je ziet dat die gedragsregel heel snel weer wordt losgelaten. En dat vind ik ook een beetje gevaarlijk. Ja, en het drie keer zoenen, dat is dat ook al weer terug? Er werd omhelst, er werd gezoend, ja. Heel uitbundig. Mensen hebben er natuurlijk ook behoefte aan en ik snap het wel. Ja. Dus ik denk dat die coronapas ook een beetje schijnzekerheid geeft. Want het zegt dat jij niet besmet bent, mm-hmm. maar of jij besmettelijk bent... Ja. Zeg dat niet. Nee. Margriet Brandsma, nog tijd gehad met al die Duitse verkiezingen en dat CDF kijken om een uitspanning te bezoeken of even erop uit te gaan? Nee, dat heb ik dit weekend niet gedaan, maar ik heb intussen wel wat ervaring al wel met de pas opgedaan. Hè, want het was natuurlijk al zo dat je bepaalde voorstellingen als dan moest je hem laten zien. En ja, het geeft mij toch heel erg het gevoel van het is natuurlijk een beetje gedoe. Dat is absoluut waar. Tegelijkertijd maakt het wel weer mogelijk dat we dit soort dingen kunnen doen. En daar hebben we toch ook anderhalf jaar lang zo ongeveer met z'n allen naar gesnakt. Dus ik begrijp wel dat met name horecaondernemers zeggen van ja, weet je, het brengt allemaal zoveel heisa met zich mee. Aan de andere kant, liever dit dan dicht. Ja, precies. Als mensen zich meer vaccineren, dan kan het er op een gegeven moment ook af. Dat is natuurlijk dat lijkt mij ook. Hele gedachte. Ja. Goed, er wordt gereageerd op de stelling. We krijgen mails binnen. Ook via Twitter en Facebook komen de reacties. Chris Seideveld die schrijft volledig eens. Wij bezochten zaterdagavond een club en waren onder de indruk van de efficiency waarmee de controle van alle bezoekers plaatsvond. We hebben een heerlijke avond gehad in de wetenschap dat het zo veilig was, die redelijkerwijs zou kunnen. Henk van Rij was zaterdag bij IKEA. En hij zegt, we wilden afstand houden, maar dat was door de drukte echt niet haalbaar. Het IKEA-restaurant was ook heel erg druk. Daar moeten we natuurlijk de coronapas laten zien om toegang te krijgen. Een beetje tegenstrijdig dat het daar wel moet en niet in de showroom. Maar als brave burgers hebben we dat natuurlijk gewoon wel gedaan. We gaan naar de bellers en dan begin ik bij Eveline. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u moest zelfs de coronapas laten zien in de sportschool, begreep ik. Die snap ik niet helemaal. Ja, precies. Nou, die hoorden dus vrijdagmiddag dat omdat zij ook drinken verkopen. Ja. Ja, mag je dus samen sporten. Ja. Mag je samen in de kleedkamer. Nou, dan zitten die lokkers boven elkaar. Zit je allemaal best binnen de anderhalve meter. Hè? En dan waar je rustig op anderhalve meter zou kunnen zitten, daar moet je dan ineens zo'n pas hebben. Mm-hmm. Ja. En, waar niet geheigd wordt en waar geen zweetdruppels in het rond vliegen. Precies, ja. Dat is precies. Dat is zo tegenstrijdig. Ja. En ook zo vervelend, weet je wel. Dan denk ik de sportschool, ja, nou ja, het is voor iedereen vervelend dat het moet. Ja. Maar voor zo'n klein onderdeel van hun business, zeg maar. Hè, wat net nog even leuk is voor de sporters, even nakletsen. En dat daar dan ineens weer moet. Hè. Ja. Zij krijgen altijd het laatste de informatie. Want eerst heb je de algemene maatregelen. En dan moet iedereen nog weten van in hoeverre geldt wat voor ons. Dus ja, dan moeten ze zich weer aanpassen. En moeten ze ook gaan scannen. Ik weet niet hoor of dat duur is om die apparatuur te hebben. Dat je nee, volgens mij is het gewoon een appje op je telefoon. Die dat voor checkt. Jezelf. Ja, maar ook voor die horecaondernemers hoor. Die hebben gewoon een appje. Okay. Ja, nee, dus dat kost helemaal niks. Die kun je gewoon downloaden. Dat kunnen jij en ik ook gewoon doen. Goed wel, ja, als je hem hebt, moet ja. Willen. Maar ja. Goed, nee, ik heb dat dus niet, hè. Ik bedoel, dat is dus een ander verhaal. Ja. Maar is het voor u ook reden om niet naar dat horeca-gedeelte te gaan dan, ja. In die sportschool? Ja, ja, ja, oh, u bent gewoon naar huis gegaan? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, dat zeker, nee. Maar goed, als het nog goed weer is, kunnen we nog buiten zitten. Dan lijkt het me nog steeds wel mogelijk om dat zonder te doen. Maar, ja. U heeft wel op zich die corona-app. Nee, ik heb niet die corona-app. Nee. En ik kan niet zo'n PCR-test doen. Ik doe wel eens zo'n korte test, zeg maar. Zo'n zelftest doe ik wel eens. Maar ja. Die PCR, dat gaat bij mij niet goed. Dus, waarom gaat dat niet goed? Ja, dat heeft te maken met de doorgankelijkheid van mijn neus. Oh, oké. Okay. Dat is heel vervelend. U bent ook niet gevaccineerd en u heeft ook geen corona gehad, waar u van genezen bent. Nee, precies. Nee. Dus ik. Misschien heb ik het wel gehad, maar dat kan ik niet aantonen. Nee. Nou, in ieder geval wordt dat ingewikkeld om het aan te tonen. Hartelijk dank, Eveline. Oké. Ga ik naar Paul de Pla, burgemeester van Breda. Goedemorgen. Goedemorgen. Was het een ouderwets gezellige Brabantse nacht in uw stad, zaterdag? Eigenlijk, als je kan kijken naar de bezoekersaantallen en de sfeer, was het zeker ouderwets gezellig. Het was iets eerder afgelopen dan normaal, maar het was ook iets eerder begonnen dan normaal. Ja. En het waren heel veel mensen. En we hebben de horeca ook gezegd, we moeten een beetje ondersteunen. Dus hebben we zelf gezegd, geen rijen voor de horeca. Maar mensen kunnen een bandje afhalen op een aantal plekken in de binnenstad. En dat liep eigenlijk heel erg goed, waardoor de druk voor de horeca minder groot was. Bezoekers met een bandje van het ene café naar het andere café konden gaan. Ja, en dan is het in Breda goed toeven. Ja, dus je had zeg maar een soort van cirkel om het cafégebied heen, waar je dan even je bewijs moest laten zien en dan mocht je gewoon los. Ja, dan kreeg je dus een bandje, net zoals een evenement. En dat werkte eigenlijk heel erg prima. In totaal hebben we schatten zo in zo'n kleine 7000 mensen een bandje gekregen. Mm-hmm. Dat was lang niet iedereen die in de binnenstad was, maar wel heel veel mensen, waardoor de druk op de cafés een stuk minder werd. Ja. We hebben het goed overleg met de horeca gedaan. Ja. Want ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je het steeds in overleg met elkaar doet. Want dan kun je de ellende of de extra ballast die zo'n maatregelen met zich meebrengt voor zowel bezoeker als voor horecaondernemer enorm verminderen. En dan valt het eigenlijk best mee. Dan gaat het heel erg goed. Nee, het klinkt als een heel slim idee. En ook wel inderdaad, ik kan me best voorstellen dat dat goed functioneert, omdat je dan de drukte een beetje verspreidt ook en de wachtrijen voorkomt. Maar is dit ook de bedoeling? Bent u niet een beetje ongehoorzaam? Nee, want volgens mij gaat het erom dat mensen hun QR-code laten controleren. Ja. En waar ze dat dan precies doen, maakt niet uit. Als het maar tegen de fraude is. En dat doen we zoveel. En ik merk ook dat bijvoorbeeld ook bioscopen en theaters zeggen, kunnen we ook niet meedoen. Want dat helpt enorm. Mm-hmm. En het gaat er niet om dat we mensen lastig maken. Nee, we moeten mensen controleren. Ja. En of mensen nu worden gecontroleerd bij een checkpoint zoals we die zelf hebben ingericht, vier in de stad. Ja. Of dat ze gecontroleerd worden door het café zelf. Ze moeten gecontroleerd worden. En dat zijn ze in Breda. En het ging prima en we hebben een geweldige avond gehad. Ja, maar als je dan de stad in wil en je wil niet naar een café, maar je wil gewoon een beetje slenteren door de binnenstad en je hebt niet je coronabewijs, mag je dat dan niet in? Dat mag. Natuurlijk wel. Iedereen mag erin. Het is geen afgesloten evenemententerrein, maar de mensen die bij het begin van de café staan, kunnen dus aan de hand van het bandje controleren of je gecontroleerd bent. Ja. Als je gewoon wil wandelen in de binnenstad, ook van harte welkom. Je hoeft niet een bandje te hebben om daar binnen te komen. Alleen je moet wel een bandje hebben als je het café in wil gaan. Alleen dan hoeft de horecaondernemer. Ja, het gaat om de bandje en het gaat om de horecaplek of de bioscoop, et cetera, of de theater. Dan hoeven die niet meer te controleren, want die hoeven alleen maar te letten op het bandje. Want dan kun je namelijk zien dat je al gecontroleerd bent. En als je zelf niet naar het café gaat, dat kan natuurlijk ook altijd. Ja. Ja, dan hoef je natuurlijk geen bandje te hebben. Nee, dan heb je geen bandje. Over ongehoorzaam gesproken, in uw stad gingen de deuren ook niet om middernacht dicht, hè? Maar ietsje later, toch? Nee, de horecaondernemers wouden een protest laten horen. Op heel veel plekken in Nederland is de afgelopen tijd geprotesteerd. Zij wouden dat laten doen door een half uur langer open te zijn. En dat protest zat er met name in het feit dat er eigenlijk weliswaar de tijden van de horeca ingeperkt waren, maar er nog steeds geen zekerheid is over het doorgaan van de steunpakketten. Dat wouden ze signaal afgeven dat dat eigenlijk niet kon. Dat het voor hun, voor heel veel onzekerheden voor de bedrijfsvoering, de toekomst van die bedrijven op het spel stond. Dat hebben ze gevraagd. Mogen wij dan daarover demonstreren? Mogen we dan tot 4 uur 's nachts open zijn? Ik zeg nee, dat kan niet, want dan is het geen demonstratie. Dan is het gewoon de kroeg open, langer open houden. Dat zou wel heel maar als je een zijn. Half uurtje wil gebruiken om je statement te maken, dan kun je een half uurtje langer gebruiken. Dan moet het daarna ook echt wel stil zijn. Ja. En dat was, want wij zijn een goede afspraken met de horeca. En ja, laat ik zeggen, als je dat maar gewoon doet op lokaal niveau, met de sportvereniging, met de horeca, voortdurend in gesprek bent met de culturele instellingen, ik denk dat we dan elkaar kunnen helpen, kunnen ondersteunen en uiteindelijk voor de mensen in de stad alleen maar makkelijker maken. Ja, nou snap ik het hoor, want u gaat als burgemeester ook over de openbare orde en u kunt dit soort afspraken natuurlijk gewoon maken met de lokale horeca, maar u gaat ook wel een beetje in tegen het landelijk beleid, toch? Ik bedoel, heeft u dit overlegd verder in het Veiligheidsberaad of met Den Haag? We hebben het in de veiligheidsregio besproken en we hebben het beschouwd als een demonstratie. De wet op de openbare manifestatie is een demonstratie. We hebben ook op allerlei andere plekken demonstraties gehad, terwijl mensen niet mochten samenkomen. demonstreren is een grondrecht. En op het moment dat deze mensen op deze manier willen demonstreren en eigenlijk willen pleiten voor kom snel over de brug met een duidelijkheid over die verlenging van die steunpakketten voor de horeca, want de horeca wordt nog steeds gehinderd in de bedrijfsvoering. Waarom zou ik een andere demonstratie wel mogen toestaan en deze demonstratie niet mogen toestaan? Ik snap het. Het is geen open, het is iets eenmalig geweest. En beste mensen, geef mensen ook de ruimte om hun mening te geven. Want als je dat niet doet, dan geven ze op een andere manier. Nee, dat snap ik. Ja. Zoeken ze de ruimte en daar weet niemand iets mee. Ja, dus het was eenmalig en dat bandje niet, neem ik aan. Dan, hè? Dus dat je nee, dat bandje niet. Nee, dat blijft bandje, gewoon. Nee. Okay. Dat bandje en iedere dag een ander bandje en elke dag weer een prachtige tekst. Geniet van het uitgaan in Breda. Nou, hartelijk dank. Burgemeester De Pla van de stad. Ga ik naar Dennis van den Hogen, horecaondernemer. Goedemorgen. Goedemorgen. In welke plaats? In Nijkerk. In Nijkerk, oké. Okay. Nou, daar hebben ze niet zo'n bandjesysteem, denk ik, toch? Zoals meneer De Pla net uitlegt. Nee, zeker niet. Nee. We hadden, we hadden wel zelf bandjes geregeld. Ja. Ja, ook minder cafés, denk ik precies. Ook. Ja, maar we hadden wel zelf bandjes geregeld. Alleen op Moment Supreme waren ze niet nodig. Nee. Dat is wel jammer. Blij dat de 1,5 meter is opgeheven, binnen? Ja, dat is natuurlijk wel prettig. Ja. Dat scheelt ons wel weer een hoop controle, zeg maar. Op de 1,5 meter. Maar je moest wel controleren of mensen een coronatoegangsbewijs hebben. Geldig. Ja, dat was bij ons ook. En we hebben nog een groot terras met 150 zitjes. Dus op het moment dat het wat nodig was om naar binnen te gaan, toen werkte de app niet. Dus toen moest je keuzes gaan maken. Want wij hadden ook bandjes. Zo van, nou, als je gecontroleerd bent en je gaat naar binnen, doen we een eigen bandje om. Ja. En als de mensen naar buiten gaan om te roken, hoef je niet weer te controleren. Anders blijf je aan de gang. Ja. Maar ja, dat was op een gegeven moment liep dat een beetje vast, zeg maar. Ja, eigenlijk bij aankomst dus al. Hè? Want dan wilde je dan dat bandje uitdelen, neem ik aan. En wilde je even die app zien. Ja. Was het gelijk ook een stuk drukker dan de afgelopen 1,5 jaar? Heeft u dat echt gemerkt? Ja, nu merkte wel dat de mensen het fijn vonden dat ze weer even dat het allemaal wat anders was. Zeg maar. Dat ze weer naar binnen mochten en dat we gewoon weer gezellig elkaar ontmoeten, zeg maar. Ja. Dat, de 1,5 meter eraf, dat is wel een verlichting, ja. Ja, en heeft u het idee dat het een enorm gedoe was? Ik bedoel, dat ding haperde dus even, die corona-check-app. Maar was het verder ook heel vervelend om te doen? Nou, ik denk, wat we net ook zeiden, kijk, het is nu allemaal nieuw. Er zijn al landen die het al langer hebben. En dan is het toch wat meer normaal geworden. Als je ergens komt, dan lijkt het dan meteen zien en je loopt door. Ja, dat is, bij ons is het nu even wennen, denk ik. Maar ja, dat is met alles zo. Ja. Het enige wat ik wel vind, is dat je hebt wel veel gasten. We hebben ook heel veel vaste gasten. Waarvan er ook oudere mensen bij zijn. Het is niet helemaal, we hebben geen discotheek of zo. Maar ja, die dus geen, of dat niet hebben of niet elke keer kunnen testen. Ja, die mensen moet je dus gewoon weigeren. En dat is natuurlijk wel een dingetje, vind ik. Ja, ja. Want u heeft wel mensen geweigerd ook. Ja. Kijk, als het niet groen is of ze mogen niet naar binnen of ze kunnen niks aantonen, dan en ik krijg controle en ze zijn binnen, dan ben ik uiteindelijk natuurlijk de sjaak. Ja, dan zegt u, ga maar ergens anders een appelpunt eten. Nou ja, eigenlijk wel. En dat wil je niet als horecaondernemer. Nee, dat snap ik. Net snap ik. Maar hoort u een beetje bij die horecaondernemers die dit eigenlijk allemaal maar niks vinden? Die corona-check, dat toegangsbewijs en dat controleren daarvan en dat het eigenlijk niet te doen is? Of zegt u van, nou, het valt allemaal wel mee. Gewoon even een beetje wennen. Het is aan de ene kant wennen, maar het is natuurlijk wel, het is wel gek dat wij het allemaal zelf moeten doen. Want nogmaals, je bent er wel druk mee. Want als het gewoon een drukke avond is, je moet het wel goed doen. En het moet niet zo zijn dat toch mensen binnen glippen of weet ik veel wat. Dat wil je natuurlijk niet. Ja. Dus ja, je bent er wel druk mee. Dus het is wel een extra handeling, simpel wel. Ja, een extra handeling, zeker. Ja. Maar wie zou dat anders moeten doen dan, wat u betreft? De BOA's, bijvoorbeeld? Ja, nou ja, weet je, kijk, we lopen met z'n allen al de laatste paar weken gewoon gezellig op de terrassen naast elkaar. En de 1,5 meter in de binnenstad was ook al niet echt, die zag je ook nergens meer. Dus ja, weet je, bedoel, wat is er nu in één keer na zaterdag veranderd? Nou ja, er mag weer meer. Die 1,5 meter is eraf, dat is er veranderd. Ja, dat klopt. Ja. En dat, nou goed, maar je merkt wel dat mensen er toch ook nog een soort van rekening mee houden. Want dat zit er wel in. Weet je, ze kruipen niet allemaal bij elkaar op schoot. Dat gebeurt ook niet hier. Dus, Niet in Nijkerk. Blijft een beetje een lastige discussie, denk ik. Oké, meneer Van den Hogen, hartelijk dank. Dankjewel. En succes verder. Dankjewel. Pier Eringa is voorzitter van de Stichting Open Nederland en verantwoordelijk voor testen voor toegang. Goedemorgen, meneer Eringa. Die mij blijkbaar niet helemaal hoort. Goedemorgen. Er zit wat vertraging op de lijn. Ja. Hallo, goedemorgen. Dag meneer Inga, voorzitter van de Stichting Open Nederland. Ik verantwoordelijk voor testen voor toegang. Vooral dat laatste vind ik interessant, testen voor toegang. Is er heel veel meer getest dit weekend? Ja, veel meer getest. Meer dan 2 keer zoveel als normaal. We hebben de piek gehad op zaterdag. Dat hebben we ongeveer 108.000 mensen moeten te testen. En normaal gesproken ligt dat veel, veel lager. Maar goed, het is wel ook ver binnen de marges gebleven van aankunnen. We kunnen ongeveer 300 tot 400 400.000 testen aan. Ik ga u heel even onderbreken. Ik denk dat we even gaan verder praten met andere bellers. Dan komen we zo meteen bij u terug. En dan kijken we of we de verbinding enigszins kunnen verbeteren. En anders stel ik voor dat we het gewoon via de telefoon doen. Ik spreek u zo meteen weer, Pier Eringa. Ga ik nu naar Jan-Erik Noske. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Directeur van het Zeeheldentheater in Den Haag. En u heeft dit weekend al 2 voorstellingen gehad met het checken van de coronapas. Hoe ging dat? Nou, 100% perfect. Oh ja? Iedereen die wilde zich laten checken en gewoon even downloaden de scanner-app op je telefoon. Elke iPhone, elke telefoon deed het perfect. En ik vind ook een compliment voor degene die de app heeft ontdekt. Want je ziet dan 1 of 2 voorletters. Je voorletter en je voorletter van je achternaam. En dan of de maand of de datum van de maand, zeg maar. Mm-hmm. Dus je ziet niet alles en dat is echt geweldig. Dus je kan toch even checken, zeggen, hey, welke maand ben je geboren? Dan zeggen ze, ja, november. Ja, nou goed, prima, loop maar door. Mm-hmm. We gaan niet de ID's vragen van iedereen, maar we doen wel. We checken wel, zeg maar, gewoon even een voorletter, geboortedatum en zo. Ja. En die mensen hadden allemaal een kaartje gekocht van tevoren online. Dus die tickets die waren al verkocht, dus we hoefden niet tickets te verkopen. En dat is wel het handige van tickets online natuurlijk, via de website. Ja, dat mensen ook van tevoren al weten van ik moet straks mijn bewijs laten zien. Dus, we hebben het ook op de website gezet, gewoon bij de homepage. Alles volgens RIVM, vergeet niet je QR-code even mee te nemen. En bij verhuringen in het theater, want we doen ook best wel wat verhuringen, want we worden niet gesubsidieerd door de overheid. Zetten we erbij van dat degene die de zaal huurt ook verantwoordelijk is voor zijn eigen ticketverkoop en de controle op de QR-codes bij de ingang. Mm-hmm. Ja. Dus dan lopen wij geen risico, want ja, anders dan ga je verhuringen doen die misschien uit de hand lopen. Ja. Dat willen we niet. Ja. En volgende week komen er alweer scholen naar ons toe. Dat is ook wel heel fijn, want dat weten heel veel mensen in Nederland nog niet. Maar scholen, daar hoef je niet de QR-code van te controleren in de theaters. Mm-hmm. Die komen gewoon in de bubbel van de school. En het onderwijs die doet zijn eigen controle met de leerkrachten en de testen en alles. Dus die mogen gewoon weer naar binnen in het theater. En hoeveel mensen kunnen erin bij u? Nou, kijk, eigenlijk totaal kunnen 125 mensen in. Ja. Dit weekend hadden we toch even gezegd, we hadden nog tafeltjes en stoeltjes staan. We wisten ook niet wat we allemaal zouden tegenkomen. Dus het stond nog een beetje op 1,5 meter en dan stoelen eromheen. Nou, dan konden we tot 50 mensen. Nou, dat zat 2 keer vol. hartstikke goed. Ja. En dus mensen voelen niet een soort, hoe zeg je dat, voorzichtigheid nog om in een volle theaterzaal te gaan zitten. Dat heeft u niet ervaren. Nee, ze zaten ook best wel uit, een relatief klein theater. Ja. Best met een redelijk podium en zo, goede airco en luchtverversing. Dat doet het allemaal prima. Maar nee, geen angst. Nee. Ja. Alleen dat omhelzen allemaal met families of zo. En vrienden, kennis, ja, dat 3 keer zoenen en zo. Ja, ik denk dat ze daar afscheid van nemen. Ja, dat is inderdaad iets wat je minder ziet. Even een knuffel wordt voor de komende jaren. En dan zien we hoe dat zich weer verder ontwikkelt. Ja. Ik wilde laatst naar een theatertje. En dat was uitverkocht, die voorstelling. Dat is dan het voordeel, dat je van tevoren kunt kijken dat je aan de corona-eisen moet voldoen en zo'n pas moet hebben. Dan zijn er mensen die dat niet willen. En die bieden hun kaartjes weer in de verkoop aan. Dus zo kom je dan alsnog binnen. Via Facebook bijvoorbeeld. Ja, dat is wel zo. Maar er is onze controle, de QR-code, met de app. Mm-hmm. Met de scanner-app. En dat werkt heel goed. En dat vragen van iedereen. Ja, precies. Dus als mensen gewoon geen QR-code of geen papier hebben van een zelftest. Ja, sorry. Dan van het weekend hadden we nog zoiets. Als er zo iemand bij zit, dan zeggen we, doe een mondkapje op. Mm-hmm. En hou afstand naar het publiek toe. Dan zetten we je apart aan een tafeltje. Ja. Maar er zat er geen één bij, dus het was allemaal QR-code. Ja, zeker. Maar goed, ik heb natuurlijk zelf ook dan een QR-code, maar ik neem een kaartje open van iemand die dat niet heeft. En dat is dan weer, zo spin je er toch nog een beetje garen bij. Ja, nee, ja, dat is wel zo. Het is pech voor degene die dat niet heeft, maar je moet ook denken aan de mensen die het allemaal wel hebben. Precies. En je wil die mensen niet in gevaar brengen. Nee. Dus ik vind het ook wel zo sociaal om aan anderen te denken. Ook wat de QR-code betreft en al sowieso die vaccinaties. Je moet aan de anderen denken, niet alleen aan jezelf. En dat vind ik een beetje. Nederland is toch een beetje. Er zitten toch relatief veel egoïstische mensen in Nederland ten opzichte van Denemarken. U bent een blije directeur van het Zeeheldentheater in Den Haag. En daar is alles vrij. Dus, meneer Noske, hartelijk dank. Ja, geen dank. En dan kom ik je langs. Ga ik doen. Pier Eringa, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zijn we gaat weer? Het beter? Ja, dit gaat wel echt wel een stuk beter, geloof ik. Dit gaat wel zonder geluidsapp. Zo zie je hoe app kan zijn. Over haperende apps gesproken. Goed, testen voor toegang. Hè? U bent de voorzitter van de Stichting Open Nederland. Er was dus meer getest dit weekend. Flink meer ook wel. Zijn dat, want dat kunt u ook zien, mensen die vooral naar het café wilden of naar clubs? Ja, er zit een verdeling in dat ongeveer 30% van de mensen die getest zijn, die gaan naar restaurant of café. De andere 30% evenementen. Er waren ook best veel evenementen dit weekend. Dus we hebben ook veel klanten gehad die zich daarvoor lieten testen. En de andere 30%, dan moet je denken aan sportwedstrijden, voetbal en andere activiteiten. Mm-hmm. Nou was de vrees van tevoren een beetje dat mensen niet bereid zijn om zich te testen voor een maaltijd of een biertje in de kroeg. Hè? Ja. Bedoel, dat is wel heel erg veel gedoe voor die paar biertjes. Maar dat is dus in de praktijk anders uitgepakt dan? Nou ja, kijk, wij testen natuurlijk maar een klein deel van de mensen. Het grootste deel is al gevaccineerd. Maar een klein deel wat niet gevaccineerd kan zijn of wil zijn, die kan inderdaad bij ons testen. Nou, er speelt nog even de discussie van de dekking ook. Hè. Zitten we wel overal? Is de dekking wel fijnmazig genoeg van al die testen en de dekking uitbreiden? Dus er komen nu ook een aantal andere plekken gaan we bekendmaken vandaag. Zoals Winterswijk en Staveren en de Eilanden. Of Stavoren en de Eilanden waar de dekking niet goed was, waardoor mensen ver moesten reizen. Dat gaan we allemaal oplossen. Dus dat kan het punt niet meer zijn. En vervolgens is het natuurlijk ook van belang als wij dan testen dat de handhaving in orde is. En daarvoor wel vind ik complimenten voor gemeenten en ook veiligheidsregio's dat goed is opgepakt. Waardoor wij ook met vertrouwen de komende weekenden tegemoet zien dat er niet een sfeertje ontstaat van we gaan maar een beetje rommelen met die code, want ze gaan toch niet kijken. Dus het systeem moet kloppen. De dekking moet in orde zijn, de testen moeten in orde zijn en ook de check van met de app en de handhaving. En dat heeft goed gewerkt natuurlijk. Ja, goed. Maar hier en daar haperde die app natuurlijk wel. Hè? Dus hebben jullie daar nog last van gehad of niet? Ja, zeker. En kijk, dat vinden wij natuurlijk niet prettig. Dus daar gaan we ook met het departement over spreken. Je probeert alle kwetsbaarheden uit het systeem weg te halen. Want mensen kunnen voor of tegen die QR-code zijn. Maar als je het systeem toch hebt, omdat het kabinet dat besloten heeft en de Tweede Kamer dat goed vindt, dan moet hij ook goed werken. Dus vervelend dat die hapering is geweest. En kijken hoe dat voor de komende week en ook volgende weekend opgelost kan worden. Ja, want het afgelopen weekend was er dus een verdubbeling, hè, van het aantal mensen dat zich heeft laten testen. En dat kan de capaciteit, zeg maar, jullie kunnen dat wel aan op zich. Wij kunnen het aan qua capaciteit. En we gaan dus ook nog een betere dekking over het land organiseren de komende dagen. Zodanig dat mensen echt op hele korte afstand, als ze getest willen worden, dichtbij die test kunnen ondergaan. Oké. Hartelijk dank, Pier Eringa, voorzitter van de Stichting Open Nederland en dus verantwoordelijk voor testen voor toegang. We praten zo meteen verder met natuurlijk Margriet Brandsma en Jan-Kees Emmer in het Mediaforum. Dat ging net goed. Hij slipt de hele tijd. Daar gaat hij weer. Ja, maar hij heeft geen millimeter profiel meer op zijn banden. Nee, funsgevaarlijk. Het duurt uren voordat hij stilstaat. Dat is geen rijden, maar glijden. Oh. 1,6 millimeter profiel is verplicht, maar wij vinden 2 millimeter veiliger. Kom langs voor een gratis profielcheck bij Profile. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Voel de kick van Mini Electric en ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Michelin-banden vind je bij Profile. Profile, beter, sneller en verrassend voordelig. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. Brieven aan het Hoge Nest is het nieuwe boek van Roxane van Ypres. Het bevat naast haar onvergetelijke 4 mei-lezing ontroerende brieven van lezers die de auteur ontving, met ontboezemingen over de oorlog, over onbesproken leed en over opgroeien in een door trauma's getekend gezin. Brieven aan het Hoge Nest is nu overal verkrijgbaar. Hallo, ik ben Dieneke Blok van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat de keuken dé plek is waar families samenkomen. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Ook voor advies over welke keukenapparatuur het beste bij u past. Electroworld, mooi voor elkaar. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Ster. 10 uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. In de Telegraaf wordt in het bericht over de bedreiging van Mark Rutte ook over de moorden op Peter R. de Vries, Derek Wiersum en de broer van Nabil B. geschreven. Hoe voorzichtig moet je zijn met het leggen van dit soort verbanden? En we kijken uiteraard ook naar de verkiezingen in Duitsland. Want er werd nog wel eens geklaagd over de geringe media-aandacht voor die verkiezingen bij de Oosterburen. Was dat deze keer anders? Dat bespreken we zo meteen met hoogleraar neurologie en onze spraakmaker vanochtend Bas Bloem, voormalig Duitsland-correspondent Margriet Brandsma en ook aangeschoven voor ons mediaforum Jan-Kees Emmer, mediastratege en voormalig adjunct hoofdredacteur bij De Telegraaf. Goedemorgen Jan-Kees, welkom. Goedemorgen. Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. Demissionair premier Rutte heeft extra zware beveiliging gekregen omdat hij mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering. Dat schrijft De Telegraaf en het wordt door bronnen aan de NOS bevestigd. Justitieredacteur Remco Andringa vertelt waar de dreiging vandaan komt. In de buurt van Rutte zijn verdachte types gezien. Volgens de krant mensen die hem mogelijk aan het observeren waren. Dat is een vast patroon in zaken rond de georganiseerde misdaad. De verkenners zouden gelieerd zijn aan de mokromafia. Op Kreta is het een aardbeving geweest. Volgens het Europees Aardbevingscentrum had de beving een kracht van 6,0. De eerste schok was even na 6 uur lokale tijd. Een kwartier later volgde een naschok van 3,7. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Wel spreken getuigen van een heftige beving en zijn enkele gebouwen op Kreta beschadigd. Michiel Witteveen, de topman van het bedrijf achter onder meer Blokker, Intertoys en Big Bazaar, legt op 1 februari zijn functie neer. Hij nam 2,5 jaar geleden Blokker over. Witteveen wordt opgevolgd door Dirk-Jan Stoppelenburg, die eerder topman was bij het kledingbedrijf Scotch & Soda. Dit jaar komen er waarschijnlijk nog minder toeristen naar Nederland dan vorig jaar. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen rekent op 5,5 miljoen bezoekers. Ruim een kwart minder dan vorig jaar. Pas in 2024 zal het aantal buitenlandse toeristen weer op hetzelfde niveau zijn als voor corona, denkt het NBTC. Vanaf vanavond tot volgende week donderdag moet het verkeer op de A12 rekening houden met omleidingen. Vanwege groot onderhoud wordt de snelweg tussen knooppunt Oude Rijn bij Utrecht en Nieuwerbrug afgesloten. Tussen Nieuwerbrug en Reewijk wordt ook gewerkt, maar daar blijven de rijstroken wel open. De SPD is de winnaar van de Duitse verkiezingen. De Sociaal-Democratische Partij van Olaf Scholz komt volgens de voorlopige uitslag op 25,7% van de stemmen. Scholz lijkt daarmee kans te maken om Angela Merkel op te volgen als bondskanselier, zegt correspondent Judith van der Hulsbeek. Hij is inderdaad nu aan zet en hij wil eerst met de liberalen van de FDP en de groenen gaan praten. Maar dat is wel een hele linkse coalitie voor de FDP, dus dat wordt lastig. En het is ook wel interessant dat de groenen en de FDP al hebben aangegeven dat ze eigenlijk eerst samen willen gaan kijken wat hun overeenkomsten zijn. Dus dan gaan zij een beetje als een blok die coalitieonderhandelingen in. Op het Canarische eiland La Palma moet een deel van de bewoners vandaag binnenblijven. Verwacht wordt dat na de vulkaanuitbarsting van vorige week de lava vandaag de oceaan bereikt. Als dat gebeurt, leidt dat waarschijnlijk tot kleine explosies en giftige wolken. De vulkaan op La Palma barstte vorige week zondag uit. Duizenden mensen werden geëvacueerd en ruim 400 huizen werden verwoest. Tot nu toe is niemand gewond geraakt. Het weer, eerst nog geregeld zon, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt. Vanmiddag trekt er regen van west naar oost. Het waait daarbij flink. Voor de buien uit wordt het nog 19 tot 21 graden. Later vanuit het westen weer opklaringen. Morgen geregeld zon, overwegend droog en een graad of 18. Vanuit het westen weer opklaringen. Dat is altijd fijn om te horen. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Nou, best goed. Het is goed te doen op de weg. Op de meeste plaatsen zijn de ochtendspitsfiles nu echt wat aan einde. Ook de meeste ongelukken die veel vertraging opleveren, zijn nu aan het oplossen. Dat is onder andere het geval op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar staat nu nog 4 kilometer langsrijdend verkeer tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen. Daar was eerder een ongeluk gebeurd met veel vertraging. De weg staat nu weer vrij. Reken daar nu nog op ongeveer 10 minuten vertraging. Wel nog slecht nieuws over de A27 van Breda naar Gorkum. Daar tussen Hank en Werkendam 5 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een vrachtwagen met pech. Het is onduidelijk hoe lang dat gaat duren. Reken daar nu op 3 kwartier vertraging. Ster. Stel, je zoekt een logistieke aanpakker. In je vacature staat vlotte starter die past in een dynamische bedrijfscultuur. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Ben jij een accountant die houdt van aanpakken? Kijk op werkenbijflint.nl. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Ga naar werkenbijflint.nl. Flint, het beste advies dat we je kunnen geven. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Hoe vaker ik beweeg, des te beter ik me voel. In mijn lijf en in mijn hoofd. Dus zorg dat je blijft bewegen. En gebruik VitaPro als aanvulling op je voeding. Ondersteun je gewrichten met Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu met 50% korting op vitapro.nl. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Het kan je zomaar gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks keihard revalideren staat je leven volledig op zijn kop. En niemand die je daarmee leert om te gaan. Daarom is er Restart. Een nieuw programma van HandicapNL. Restart helpt mensen hun leven opbouwen na revalidatie. Dat kan alleen met jouw hulp. Word supporter van Restart op handicap.nl. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Ster. NPO Radio 1. KRO NCRW. Johan de Zwart, met nu Spraakmakers en de media. Was het een slip of the tongue of wist de ontslagen staatssecretaris Mona Keijzer precies wat de gevolgen zouden zijn van haar woorden in De Telegraaf? En is het de Nederlandse media gelukt om het belang van de Duitse verkiezingen goed over te brengen? Dat gaan we bespreken in het Mediaforum. Vandaag met behalve spraakmaker en hoogleraar neurologie Bas Bloem, ook Margriet Brandsma, journalist en Duitslandkenner, en Jan-Kees Emmer, mediaadviseur en columnist bij het Noord-Hollands Dagblad. Eerst kijken we even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Jan-Kees, jouw mediamoment is wat de Telegraaf dus vanochtend berichtte over de beveiliging rondom Mark Rutte. Vertel. Ja, vanmorgen op de mat in grote chocoladeletters premier in vizier criminelen. En daar schrijven John van der Heuvel en Mick van der Wely, de twee misdaadverslaggevers van de Telegraaf, melden dat er kennelijk onze premier doelwit is van een mogelijke aanslag beraamd door mogelijk mensen van de gelieerd aan de mokromafia, dus de georganiseerde criminaliteit. Ja. Nou, dat vind ik een zeer opmerkelijk verhaal. Dat vind ik ook een heel treurig bericht, want het blijkt dus zo te zijn dat Rutte sinds enige tijd zwaar beveiligd wordt. Dus het beeld van de fietsende premier door Den Haag of richting Catshuis of richting andere plekken is denk ik voorlopig en misschien wel voor altijd verleden tijd. En dat is treurig. Ja, je gebruikt de woorden mogelijk. Hè? Er worden wel wat slagen om de arm gehouden en het is niet helemaal duidelijk. Dit soort verhalen wordt nooit helemaal duidelijk, want het gaat natuurlijk om beveiligingskwesties. En de aard daarvan is om die zo geheim mogelijk te houden. Maar je kunt er wel van uitgaan dat op het moment dat de twee sterverslaggevers van de Telegraaf, de twee eminente misdaadverslaggevers, als die dit brengen met hun netwerk en met hun bronnen, kun je ervan uitgaan dat dit verhaal wel klopt. En dat maakt het eigenlijk des te treuriger. En het is inmiddels ook bevestigd aan de NOS en aan andere media. Precies, ja, de NOS meldt het ook, hè, heeft zelf ook erachteraan gebeld. Ja. Wij hebben trouwens Mick van Wely vanochtend ook nog even gesproken over dat artikel. En hij zei, voor ons waren er twee redenen om dat rijtje, want het wordt ook genoemd in verband met de aanslagen op Peter R. de Vries natuurlijk en Derek Wiersum. En Nabil B., de broer van Nabil B. Ten eerste hebben we dat gedaan omdat het totaal andere moorden zijn dan we gewend zijn. Het is regelrechte terreur. Ten tweede is de kans groot dat de drie moorden Marengo gerelateerd zijn en de spotters die gezien werden rondom Rutte zijn hetzelfde soort spotters die zijn waargenomen bij de Mokro-maffia. Ja, en dit is ook heel relevant. Hè? Want kijk, er wordt wel vaak gezegd over Nederland. Nederland is een narco-staat aan het worden. De georganiseerde criminaliteit, de drugscriminaliteit is enorm in dit land. En hebben wij dat nog wel in de hand? Dit soort signalen geeft echt aan dat wij het misschien wel net niet meer of net nog in de hand hebben. En dat, dat we hier wat aan moeten doen. Want dit ondermijnt onze rechtsstaat. Ja. Margriet Brandsma, Mick van Wely zei ook, geloof mij, we brengen dit nieuws niet zomaar. Hier is lang onderzoek aan vooraf gegaan. Ja, nou ja, dat ga ik volledig ook vanuit. Als je dit brengt, je weet dat het een schok teweeg brengt. Hè? Want precies wat Jan Kees ook zegt. Het vertelt heel veel, denk ik, over het Nederland van nu. Dus je publiceert dit niet zomaar. Het zijn twee misdaadverslaggevers inderdaad die, denk ik, het neusje van de zalm zijn. Hè? Mm-hmm. Twee heel goed ingevoerde misdaadverslaggevers. Dus ja, ik begrijp heel goed dat je dan op een gegeven moment zegt, we gaan tot publicatie over, want het klopt gewoon. Ja. En dat je die relatie legt, begrijp ik ook heel goed, want het is het type misdaad waar we de afgelopen tijd in Nederland mee te maken hebben. Ja. En als je dan overeenkomsten ziet tussen, ja, dan is het eigenlijk alleen maar relevant en maakt het ook alleen maar geloofwaardiger dat het verhaal klopt. Ja, zeg maar, die overeenkomsten waarnemen is voldoende om het te publiceren wat jou betreft. Ja, wel als je zo goed ingevoerd bent. Ja, kijk, precies. Daar moeten we dan op vertrouwen. Precies, wat wij net ook al even tegen elkaar zeiden, dit soort verhalen heeft geen bron. Als het gaat om misdaad, om beveiliging, dan moet je jezelf als journalist ook beperkingen opleggen. Ja, precies, in het belang van de veiligheid van de mensen waar het vaak over gaat. Ja. Jan Kees, is het in het belang van de autoriteiten dat dit nieuws wordt gebracht? Of geef je zo ook wel misschien kostbare informatie weg? Nou, juist niet. Ik denk dat er een tactisch belang achter kan zitten. Maar goed, dat weet ik natuurlijk niet zelf. Om het complot stuk te maken. Hè? Zo van, beste mensen die Rutte in de gaten houden. Mm-hmm. We hebben jullie in de gaten. En dit kan dus belangrijk zijn. Dit kan een tactisch doel hebben gediend. Het kan dus ook zomaar zijn dat dit verhaal is weggetipt aan de heer van de Telegraaf. Maar goed, dat is speculatie, want dat weet ik niet. Ja, om eventuele daders te ontmoedigen ook. Ja, te ontmoedigen, zodat dat ze weten, oké, ze hebben ons in de gaten. We kunnen niet bewegen. Ja. Gaan we ongetwijfeld nog veel meer over horen. Margriet Brandsma, jouw mediamoment gaat als oud-Duitsland-correspondent natuurlijk over de Duitse verkiezingen. Jou viel de grote media-aandacht in Nederland wel op, hè, zou je kunnen stellen, ja, toch? Absoluut. Eindelijk de verdiende aandacht voor de Duitse verkiezingen? Nou ja, dat is aan ieder om zelf te beoordelen. Maar ik vond, kijk, ik ben in 2002 als correspondent naar Duitsland gegaan en ik weet nog wel dat het gewoon altijd lastig was om een Duits onderwerp in het journaal te krijgen. Ik kreeg eigenlijk altijd stevast de vraag, waarom moet de Nederlandse kijker dit weten? Een vraag die, denk ik, Jan Kees, jij hebt een tijdje in Amerika gezeten, kreeg je ooit wel eens de vraag van, waarom moet de Nederlandse lezer dit weten? Kijk, het is mijn idee is toch, Duitsland is eigenlijk vanzelfsprekend gewoon belangrijk voor Nederland. Hè? Of wij het nou leuk vinden of niet. Maar als Duitsland niet, zijn wij verkouden. Hè? Dat verhaal. Wij zijn toch in feite gewoon de 17e deelstaat. Dus het is tamelijk vanzelfsprekend dat wat er in Duitsland gebeurt voor ons wel van belang is. En dat heeft wel een tijdje geduurd voordat we daarvan overtuigd zijn geraakt. Maar ik vond dat je bij deze verkiezingen zag dat, dat het echt wel veranderd is in de loop der jaren. Dat we wat minder met de rug naar onze oosterburen staan als jarenlang het geval is geweest. Ja, ik zei net tijdens het nieuws tegen jou dat ik gisteravond even naar het CDF heb zitten kijken. Waarin de lijsttrekkers, zeg maar, in een grote cirkel zaten om een debat te voeren. En ik zei, nou, je moet er wel even bij blijven. God, wat is dit saai, zeg. En toen zei jij, ja, maar dat weet je van Duitsers. He, dat is hetzelfde als zeggen dat Engeland aan de andere kant van de plas ligt. Ja, de Duitse politiek is degelijk, is saai. Hè? Duitse kiezers, dat zie je ook aan de uitslag, houden van continuïteit. Niet echt van verrassingen. Ze hebben toch de SPD de grootste gemaakt. Niet omdat ze nou allemaal zo sociaal-democratisch zijn geworden, maar omdat die partij wordt aangevoerd door iemand die ontzettend benadrukt heeft eigenlijk hoe die op Merkel lijkt. Ja. Heel simpel. Kijk mij eens stabiel zijn. Kijk mij eens goed geregeerd hebben met de kanselier waar jullie allemaal zo van gehouden hebben. Weet je. Dus dat, ja, dat is Duitsland. Ja. Jan Kees, Radio 1 en Bureau Buitenland deed haar programma gisteren vanuit Berlijn. Nieuwsuur kwam vanuit Berlijn, gedeeltelijk ook in het Duits. Zoveel aandacht hebben de Duitse verkiezingen lang niet gehad. Hè? Nee, maar dat is een goede zaak. Je kunt je even afvragen of het ook te maken heeft met het afscheid van Merkel. Hè? Want absoluut. Dat is natuurlijk daar, ja. Dat is wel een belangrijk moment in de geschiedenis. Maar ik onderschrijf volledig wat Margriet zegt. Van, wij zijn in feite bijna de 17e deelstaat. Ja. Wij moeten, dit is voor ons heel belangrijk. Wat daar gebeurt is voor ons belangrijk. De weg die Duitsland nu gaat inslaan onder een nieuwe kanselier. Ja, daar gaan wij ongetwijfeld mee te maken hebben. Dit gaat betekenis hebben voor ons. Dus ja, het kan niet. Eigenlijk is het gek dat er meer aandacht is voor de verkiezingen in de Verenigde Staten, waar ik natuurlijk vanuit mijn achtergrond een groot liefhebber van ben, dan aan deze verkiezingen. Ja, nou is er natuurlijk wel echt wel veel aandacht geweest voor het afscheid van Merkel, toch? Ik bedoel, daar zijn we eigenlijk al een paar maanden mee bezig. Ja, dat afscheid van Merkel duurt wel heel lang. Het kan heel goed zijn dat we nog maanden met het te maken krijgen, want Duitsland gaat nu natuurlijk een hele lastige formatie in. Ja, dus in Duitsland wordt er al op gespeculeerd dat zij nog weer gewoon de nieuwjaarstoespraak doet aan het eind van dit jaar. En dat formeren is erg groot. Dat formeren begon gisteravond al. Dus eigenlijk bij het CDF, toch? Wat ik net zei, waar al die lijsttrekkers in die stoelen zaten. Ja, dat vond ik wel inderdaad fascinerend te zien. Kijk, die debatten, dat zag je ook in de aanloop naar die verkiezingen, die zijn vaak, om naar te kijken, niet zo spannend. Maar wat er gezegd wordt, is vaak wel een stuk inhoudelijker dan wat wij gewend zijn. Mm-hmm. Gewend zijn, hier. Nou ja, deze campagne werd in Duitsland ook wel over geklaagd dat hij zo over de poppetjes ging. En dat was natuurlijk ook wel zo. Maar dat is ook begrijpelijk. Er komt een nieuwe kanselier. En mensen willen dan toch weten van wie dat mogelijk zou kunnen zijn. Zeker de laatste weken werd hij ook echt wel inhoudelijk. Ging ook echt wel over de grote problemen waar Duitsland voor staat. Ja. Maar wat je dan gisteren bij die ZTS zei, ik zei het leek wel een dating site. Ja. Er werd gewoon enorm al geflirt en de wie met wie. Want dit is voor Duitsland natuurlijk nieuw. Ja. Op deelstaatniveau zie je wel dat er regeringen zijn waarin meer dan twee partijen zitten. Landelijk hebben we dat sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gezien. Het is voor het eerst in Duitsland dat er meer dan twee partijen nodig zijn om een meerderheid te gaan vormen. En het leuke is natuurlijk dat zowel het CDU als SPD kijken naar de liberalen en naar de groenen. Ja. Dus naar de tweezelfde. De liberalen en de groenen gaan vrijwel zeker regeren. De vraag is alleen nog even met de sociaaldemocraten of met de christendemocraten. Ja. Ik denk toch, heel eerlijk gezegd, wel met de. Want kijk, sociaaldemocraten, groenen en FDP zijn drie winnende partijen in de verkiezingen. Ja. Dus het ligt wel erg voor de hand. Mag ik wat vraag stellen? Wat mij opviel ook, ik keek ook het ZDF, dat er vergeleken met de Amerikaanse verkiezingen en de Amerikaanse debatten zo weinig spin in zat in wat de kandidaten riepen. Spin? Zo weinig hun eigen agenda naar voren te halen. Er werd gewoon op een redelijke toon zeer, zeg maar, low energy, zou je zeggen, vanuit een Amerikaans perspectief, werd er met elkaar op een redelijke manier gediscussieerd. Het ging gewoon over de inhoud, Jan. Het ging over de inhoud. Ja, het is een positieve opmerking die ik daarover heb. Maar waar je ziet dat ook in Nederland zelf, waar de tegenstellingen uitgespind worden in die debatten, zag je hier mensen naar elkaar toe lopen op de nationale tv. Het was wat dat betreft een fascinerend. Het was saai, maar wel fascinerend. Ja. En dat kan dus allebei. Hè? Zeker. Ja. Bas Bloem, is het belang van Duitsland voor Europa nu ook opnieuw duidelijk geworden, na gisteren of niet? Ja, voor mij wel. Ja? Ik vond ook dat het veel meer in de aandacht stond dan voorheen. En die economische belangen zijn al benadrukt. Europa speelt een belangrijkere rol. En als Duitsland daar bijvoorbeeld nu met de verkiezingen meer naar binnen gaat kijken en een minder krachtige rol speelt in Europa, hebben wij er zonder twijfel last van. In de wetenschappen, mijn eigen vakgebied, we werken steeds meer samen met Duitsland. Ik vind het ook wel mooi om te zien, we benoemden die degelijkheid, die Olaf Scholz ook, denk ik, groot gemaakt heeft door juist die rust en die degelijkheid uit te stralen. Dat zie je in die wetenschap ook, maar je ziet ook de waardering over en weer groeien. Als ik vaak lezingen geef in Duitsland, dan is mijn openingsdia een BMW en een DAFje. En dan zeg ik, jullie zijn Grundlieg en daarom maken jullie BMW's en wij maken DAFjes. En die Duitsers zijn de eerste om dat te nuanceren. Want die zeggen, ja, maar jullie Nederlanders zijn locker. Ja. En jullie zijn wat losser en wat sneller en komen eerder tot besluiten. En ik vind dat in die complementariteit. Nou, is dat zo? Komen wij sneller tot besluiten? Als ik kijk, bijvoorbeeld met projecten die wij opzetten, zijn Duitsers verrassend traag in het nemen van besluiten. Dat moet ontzettend zorgvuldig gebeuren. En wij kunnen soms iets slordiger, maar wel sneller actie ondernemen en dan problemen onderling onderweg oplossen. Ja, maar dat is inderdaad absoluut waar. Hè? Duitsers, het moet 3, 4, 5 keer nagerekend zijn, nagecheckt voordat. En daarin bewonderen ze ons ook absoluut. Wel. Dat wij toch wat meer zijn van, nou ja, we gaan beginnen en dan zien we wel hoe ver we komen. Hè? Dus even een beetje zwart-wit gesteld. Maar dat is, en dat maakt Duitsers en Nederlanders vaak ook zo complementair. Mm-hmm. Hè? Ja. Die kunnen, dat zie je. En die waardering zie je groeien. En dat is wel leuk, vind ik. Margriet, de rechtsradicale AfD, ruim 10%, hè? Net geen 11%, is niet helemaal zo groot geworden. Hoe zijn de media met die partij omgegaan? Want dat was wel een worsteling, hè, voor de Duitse media. Ja, dat is eigenlijk vanaf het begin af aan een worsteling geweest. Hè. De Duitse media begonnen met boycott. Ja. Dat hebben ze laten varen, ook omdat die partij werd gewoon te groot en moest je wel serieus gaan nemen. Maar je voelt nog altijd wel die ongemakkelijkheid. Hè. Gisteravond met dat debat met alle lijsttrekkers zat ook de lijsttrekker van de AfD aan tafel. Die krijgt dan een vraag, hè? Want je moet zo iemand dan toch ook wel enige spreektijd geven. Maar wat bij anderen dan wel gebeurt, dat er nagevraagd wordt. Of als iemand van de lijsttrekker van de Sociaaldemocraten iets zegt, dat er dan een reactie gehaald wordt bij de Christen. Op die manier wordt de AfD nooit bij het debat betrokken. Nee. Het zijn statements. En zodra dat klaar is, dan gaan we over naar het volgende onderwerp. Het is een beetje wat ze in Wallonië ook doen. Ze laten wel de rechtsradicalen aan het woord, maar ze nemen het op van tevoren en ze gaan niet in discussie aan tafel. Nee, dat zo in deze setting in ieder geval niet. Je ziet het af en toe wel wat meer in de talkshows. Hè? Ja. Dus daar worden ook AfD'ers uitgenodigd en die doen wel mee aan het debat. Maar op dit soort verkiezingsmomenten is het eigenlijk een soort noodzakelijk kwaad voor Duitse media. Ja. Oké, we laten de BMW nu even staan en gaan even kijken naar dat DAFje, namelijk het Haagse Binnenhof dus. Vandaag hervat informateur Johan Remkes weer zijn formatiebesprekingen met de partijen VVD, CDA en D66. En vanuit die laatste partij kwam gisteren wellicht een doorbraakje dat hard nodig is. Jan Kees, Sigrid Kaag liet gisteren op een partijbijeenkomst namelijk ruimte over voor een coalitie van 6 partijen. Wat zegt dat volgens jou? Nou, het is een beetje oude wijn en nieuwe zakken. Want in augustus wilden ze dat ook al. Maar het zegt wel dat ze een beweging probeert te maken. Dat ze het speelveld weer open probeert te gooien. En het zegt ook dat zij niet zoveel ziet in de minderheidskabinet. En het zegt tot slot dat er weer vertraging zal optreden. Want dat betekent namelijk dat er dat de vizier afgaat mogelijk van het minderheidskabinet. En nu op deze 6 partijen zich mogelijk gaat richten. En dat betekent dat we weer weken, slechts maanden verder zijn voordat er misschien überhaupt op het kabinet is. Ja, want Remkes ging vanaf vanochtend dan in eerste instantie kijken naar de mogelijkheid voor een minderheidskabinet, nadat alle andere eerdere opties stranden. Jij vond de toon die Kaag gisteren aansloeg opvallend. Hè? Laten we even luisteren. Maar wij bepalen nu zelf wel hoe dit verder gaat. En de bekende wijsheid bij onderhandelingen is vaak dat je nooit als eerste moet bewegen. Hè, dat fameuze uitdrukking, niet met je ogen knipperen als eerste. Maar ik ga het wel doen. Of het politiek handig is, weet ik niet. Maar ik vind het verstandig en ik vind het volwassen en ik vind het juiste om te doen. Wat vind je aan telt? Even uit laten praten. Wat vond je hier opvallend? Nou ja, ze gaat. Dit is wel vintage Kaag de afgelopen maanden. Ze gaat keer op keer hoogtepaard. En ze gaat nu ook weer hoogtepaard. Het is juist wat wij doen. Dus ze haalt het morele gelijk in deze situatie weer naar haar kant. En ik kan me voorstellen, en dan zeg ik het heel in zijn algemeen, dat weerstand oproept bij andere betrokkenen. Maar ze zegt, joh, we zitten hier toch samen in deze situatie. Laten we nou samen tot een oplossing komen. Nee, zij vindt het juist om dat te doen. Zo maar ze geeft toch juist het signaal dat we het samen gaan doen? Maar wel vanuit haar positie. Zij vindt het. En in feite zit er alweer in besloten dat anderen misschien niet het juiste Maar tegelijk doen. Zegt ze wel terecht, iemand moet bewegen. Je noemt het een soort formatie Mikado. Wie het eerst beweegt is af. En toch over je schaduw heen stappen en zeggen, de ChristenUnie is voor ons toch weer bespreekbaar. Medisch-ethische dilemma's zijn weer op tafel. Ik denk ook dat Kaag hier ook wel iets wilde laten zien van het nieuwe leiderschap. Hè, dat haar zo voor ogen staat. Van kijk, het is misschien politiek niet handig. Ja. Maar ik ben dan toch degene die in beweging komt. Wat ik ook wel opvallend vond. Want je hebt gelijk, dit heeft ze eerder geopperd. Ja. Die 6 partijen. Maar ze liet nu ook de mogelijkheid open dat de oude coalitie doorgaat. Ja, dat dus, is het. En dat vond ik echt nieuw. Ja, hè, want daar heeft ze natuurlijk echt elke keer van gezegd, nee, geen ChristenUnie wat ons betreft. Ja. Nu heeft ze gezegd, oké, het eind van het liedje kan zijn dat die twee partijen, PvdA GroenLinks, afvallen. Dan is het voor ons niet meer zo dat we een voortzetting van de oude coalitie gaan dwarsbomen. Nee. En ik denk dat dat wel een beweging is die dit formatieproces zo langzamerhand nodig heeft. Maar als ze dan uiteindelijk bij een voortzetting van het oude kabinet terechtkomen, ja, als dat uiteindelijk, hoe geloofwaardig is Kaag dan nog? Ja, dan kan je zeggen, waarom heb je dat niet eerder bedacht? Mooi ja, dat je over je eigen schaduw heen stapt, maar ja, dan heeft ze denk ik wel wat uit te leggen de komende tijd. Ja. Goed, we gaan het zien. Dan hadden we dit weekend natuurlijk ook nog het interview van Mona Keijzer in de Telegraaf over de coronapas die dezelfde dag inging. Vrij snel daarna werd ze door Rutte als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat ontslagen. Margriet, had ze haar ontslag kunnen zien aankomen? Met andere woorden, is dit een bewuste kamikaze-actie geweest of is het een beetje onhandig allemaal? Ja, kijk, als je weet dat Mona Keijzer al langer moeite heeft met het coronabeleid van dit kabinet en je geeft op de dag van dat de nieuwe maatregel wordt ingevoerd dit interview, dan denk ik dat je heel bewust op zoek was naar je ontslag. Ja, want ze heeft ook vrijdagavond al wel de mogelijkheid gekregen, hè, ja, om zelf te vertrekken. Dat meldde bijvoorbeeld politiek verslaggever Wilco Boom van de NOS. Hè. Volgens verschillende Haagse bronnen heeft zowel Rutte als Hoekstra vrijdagavond al, toen intern bekend was dat dit eraan zat te komen, haar de gelegenheid gegeven om de eer aan zichzelf te houden en zelf haar functie neer te leggen. Maar dat weigerde ze, want ze vond zelf dat ze door kon gaan, Jan Kees. Ja, dat kan ze denken. Ik denk dat ze doelbewust uit was op de knal. En Mona Keijzer is een ervaren politica en die weet precies waar ze mee bezig was. Dus ik ben heel benieuwd wat we de komende dagen van Mona gaan horen. Omdat ik kan bijna niet geloven dat het boek Keijzer in de Haagse politiek dicht is na dit evenement. Waar zie je haar terechtkomen dan, bij Pieter Omtzigt? Wie weet, want ik weet wel dat tijdens de lijsttrekkers strijd in het CDA stond zij aan de kant van Omtzigt. Dus wie weet, aan de andere kant heeft Omtzigt ook wel weer andere visies op die corona-app en de coronamaatregelen. Dus ja, je weet niet waar ze belandt, maar zij is, laat ik zo zeggen, we hebben niet het laatste van haar gehoord. Nee, het is in ieder geval niet goed voor de beeldvorming rond het CDA, denk ik. Hè, als een staatssecretaris zich tegen het beleid van een partijgenoot, in dit geval Hugo de Jonge, keert. Margriet, hoe zorg je als partij nu nog voor damage control? Want ze zijn nu dus twee eigenlijk kandidaatlijsttrekkers. Hè? In het recente verleden zijn ze nu kwijtgeraakt. Ja, het wordt voor het CDA zo langzamerhand natuurlijk een heel erg lastig verhaal. Ja, ik heb echt het idee. Want kijk, wat het CDA nu natuurlijk niet moet willen, dat is nieuwe verkiezingen. Kijk naar peilingen op dit moment. Ik ben bang dat er dan van het CDA echt helemaal niets overblijft. En ja, kijk, bij het CDA wordt altijd heel graag en gauw naar het middel van een commissie en een rapport gegrepen. Ik vrees dat het nu ook weer gaat gebeuren. Maar ik zou ze niet van advies kunnen dienen. Jij, Jan Kees? Nee, zeker niet. En nogmaals, ik denk ook dat er een Kamerlid weer minder is vanaf vandaag of morgen. Want het kan ze ongetwijfeld uit de fractie gezet worden. Ja. Dat we 20 partijen hebben direct. Ja. Nou, hebben we het nog niet eens gehad over het effect op het coronabeleid binnen het kabinet. Hè? En inderdaad, die ene stem, het ene geluid wat Rutte zo graag wil laten horen. Ik bedoel, dat blijft toch ook ingewikkeld? Want we hebben wel te zien gekregen dat het niet helemaal koekenij is achter de schermen. Nou, dat lijkt me voorzichtig uitgedrukt. Ja, bij deze ploeg. Maar dat was niet nieuw, hè? Want bijvoorbeeld Wiebes was ook tegen het gangbare beleid vorig jaar. En er waren al meer signalen dat er wel debat was binnen het kabinet. Maar debat is goed. Alleen op het moment dat je een besluit neemt, dan sta je daar met z'n allen achter. Dat is de afspraak. Moet je niet op de dag zelf dat het besluit ingaat. Ja, dat ondermijnen. Rebelleren. Dank Kees Emmer en Margriet Brandsma. Dank jullie wel. Zometeen het taalteam om te zeggen nu met Frank van Pamelen. Ja. Goedemorgen, Carl-Johan. Goedemorgen ook iedereen hier aan tafel. Het ging net over BMW's, het ging over DAFjes. Dat doen we in de taal ook. We gaan naar de taal. 7:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Duitse verkiezingen lijken te zijn gewonnen door de SPD. Ja, gisteravond, 7:00, Duitse verkiezingen. De eerste uitslagen kwamen binnen en met enige stelligheid werd de overwinning aangekondigd van de Sociaaldemocratische Partij Deutschlands. Bij de SPD wordt al feest gevierd en bij CDU-CSU is de stemming somber. Ja, de een viert feest en bij de ander is de stemming na de stemming somber. Zoals het 7:00-journaal al zei, de verkiezingen lijken te zijn gewonnen door de SPD. 8:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er is nog geen duidelijke winnaar van de Duitse verkiezingen. De SPD en CDU-CSU gaan zo goed als gelijk op in de laatste prognoses. Ja, meestal wordt het in de loop van de avond steeds duidelijker. Maar hier, een uur later, is het al wat minder stellig. De partijen zijn een paar tienden van procent naar elkaar opgeschoven, niet veel. Maar het heeft meteen gevolgen voor de woordkeuze en de formulering. Bij 2% verschil is er kennelijk sprake van een zeer waarschijnlijke overwinning. Bij 1,5% verschil gaan ze zo goed als gelijk op. En dat gebeurde dit weekend vaker, dat de NOS zijn formuleringen aanpaste aan voortschrijdende inzichten. Gisteren las ik op nos.nl... Kaag wil met de 6 constructieve partijen om tafel. Let op het lidwoord, hè. Kaag wil met de 6 constructieve partijen om de tafel. Er zijn 19 fracties in de Tweede Kamer, maar kennelijk zijn er maar 6 constructieve partijen. En had de NOS dat zelf bedacht? Nee, ze citeerde Sigrid Kaag herself, dubbele punt, aanhalingstekens openen. Laten we met alle 6 de constructieve partijen om de tafel gaan. Alle 6 de constructieve partijen. Er zijn er gewoon niet meer, zei Kaag. Althans, dat zei Kaag volgens de NOS. Maar in werkelijkheid zei ze dit. En laten we dan met 6 van de constructieve partijen. VVD, yes. D66, ja. CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie aan tafel gaan. Ja, er hoort dus nog een voorzetsel bij, hè? 6 van de constructieve partijen. En dat verandert de betekenis volledig natuurlijk. Ineens zijn het er kennelijk meer, gelukkig maar. En daar maakt Kaag weer een keuze uit. Zo zit het. 1 voorzetsel, een wereld van verschil. Trouwens, over voorzetsels gesproken. Volgens de site van de NOS zei Kaag dus dit. Kaag wil met de 6 constructieve partijen om tafel. Kaag wil om de tafel, volgens de NOS. Maar we hebben net gehoord, ze zei dus eigenlijk dit. Aan tafel gaan. Laten we aan tafel gaan, dat zei ze. Dat is een heel ander voorzetsel weer en ook een heel andere betekenis. Aan tafel gaan is niet veel meer dan samen gaan eten. Om de tafel gaan is samen praten. Blijkbaar vindt Sigrid Kaag het tijd worden om, nadat er maandenlang zeg maar de messen geslepen zijn, ook een keer een vorkje geprikt moet worden. Aan tafel, altijd gezellig natuurlijk. Maar wel eerst even de QR-code laten checken natuurlijk. En dan controleren we hun app als ze gaan zeggen, ja, we gaan hier zetten. En sommige mensen denken dat het is gewoon normaal. Het is gewoon normaal, zegt deze eigenaar van een hamburgertent, was dat. Dat is mooi, hè? Gewoon betekent van zichzelf al normaal. Maar hij vindt het gewoon normaal. 2 synoniemen vlak achter elkaar die elkaar versterken in gewoonheid. Het is al helemaal ingehamburgerd, zou je kunnen zeggen. Alleen voor pannenkoekenbakkers is het nog even wennen. Mona Keizer, van busslag naar ontslag in 1 zaterdagochtend. Zij verlangde in de Telegraaf naar het oude normaal. En het nieuwe normaal is voor haar blijkbaar nog niet zo gewoon normaal. En wie ook zal moeten wennen aan een nieuw normaal is, en daar ging het net ook over, de BMW's, ongeacht de Duitse verkiezingsuitslag, is Angela Merkel. Zij neemt hoe dan ook afscheid. Daar werd dit weekend uitvoerig bij stilgestaan, ook bij WNL op zondag. En 1 woord viel daarbij op. Maar zo uitbundig? Kent u haar zo uitbundig? Nee, ik ken haar vooral van het schmunzeln. Dat is natuurlijk ook een Duits woord. Een beetje zo binnensmonds lachen. Schmunzeln, wat een prachtig woord is dat. Ik kende het helemaal niet. Binnensmonds lachen. Ik zag dat het hier en daar vertaald werd met glimlachen. Maar dat is het niet echt. Een glimlach mag je zien. Maar schmunzeln is iets wat je zoveel mogelijk probeert te verbergen. Een soort besmuikt lachen, maar dan nog stiekemer. En in 1 woord. Prachtig, schmunzeln. Als dat woord alleen al de erfenis is van 16 jaar Merkel, dan vind ik het nu al pure winst. En het past ook heel goed bij haar, omdat je nooit zo goed kon zien wat haar gemoedstoestand was. Gisteren bij WNL op zondag zeiden ze dat ze toch een beetje een masker droeg. Nou, taalkundigen wisten dat natuurlijk al lang. Vandaar het etje, de persoonlijke tweet, @WNL op zondag. Angela Merkel is niet voor niets een anagram van meer laklagen. Mooi. Dankjewel, Frank van Pamelen. Dankjewel, Jan Kees Emmeren. En dankjewel, Margriet Brandsma dus. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Nog een uur Spraakmakers, waarin we genoeg te bespreken hebben met onze spraakmaker van vanochtend, Bas Bloem. Zijn boek, genaamd De Parkinson-pandemie, verschijnt deze week. En wat worden zijn plannen als de nieuwe ambassadeur hoofdzaken namens onder andere de Hersenstichting? En na 11:00 duiken we met regisseur Jan Verdijk en actrice Charlie Chan Dagelet in de wereld van de realistische science fiction. En waarom de genrefilm in Nederland meer aandacht verdient. Straks om 11:50 uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast de hint voor vraag 15. En die vraag luidt van ochtend. Welke Volendamse band lijkt na 15 jaar ruzie weer met een nieuwe plaat te komen? Nou, daar gaat hij dan. keer, maar blijft gewoon precies dezelfde sfeer. Het antwoord krijgt u over een kleine uur. Niet zo heel ingewikkeld, denk ik. Nu het NOS Journaal met Dorald Megens. NPO Radio 1. Op het Griekse eiland Kreta is een aardbeving geweest. Volgens het Europese aardbevingscentrum met een kracht van 6,0. Er zijn berichten over zeker 1 dode en 9 gewonden. Onze Griekse correspondent Connie Keese vertelt er zometeen meer over. Op het Canarische eiland La Palma moet een deel van de bewoners vandaag binnenblijven. Verwacht wordt dat na de vulkaanuitbarsting van vorige week de lava vandaag dan echt de oceaan bereikt. En als dat gebeurt, dan leidt dat waarschijnlijk tot kleine explosies en giftige wolken. Het Openbaar Ministerie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid willen niet reageren op het bericht van de Telegraaf dat demissionair premier Rutte mogelijk het doelwit is van een aanslag of ontvoering. Volgens bronnen krijgt hij daarom extra zware beveiliging. En darter Raymond van Barneveld is vorig jaar uit een toernooi gestapt na een verdenking van betrokkenheid bij matchfixing. Dat vertelt hij in de NOS-podcast Gefixt. Van Barneveld speelde een toernooi via de webcam, waarbij veel geld was ingezet op zijn verlies. En hij verloor met 5-0, maar hij spreekt de beschuldigingen tegen. Dankjewel, Dorald. Tim Schaap, verkeersinformatie. Het gaat goed op de weg. Wat opvalt is 1 snelweg. Daar is namelijk in 2 verschillende richtingen 2 vrachtwagens met pech te vinden. Dat is de A27, om te beginnen van Breda naar Gorkum. Daar tussen Geertruidenberg en Werkendam 8 kilometer file. Vertraging is daar bijna 3 kwartier. De rechterrijstrook is daar dicht. En dus de andere kant op de A27, van Gorkum naar Breda. Daar file van 8 kilometer tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder. Daar is vertraging 1,5 uur. En ook daar is de rechterrijstrook dicht. Een nieuwsupdate via de NOS nu. Vanochtend is het grootste eiland van Griekenland, Kreta, door een aardbeving getroffen. U hoorde dat net in het nieuws. NOS-correspondent Connie Keese, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de kracht van de beving was 6,0. Dat is een flinke, hè? Is er iets bekend over slachtoffers? Ja, voor zover nu bekend is er 1 dode en 9 gewonden. Dodelijk slachtoffer was werkzaam in een kerk in het dorp Arkelogori. Dat ligt dichtbij het epicentrum. En hij werd bedolven doordat die kerk instortte. Verder van de 9 gewonden zijn er 7 licht gewond. 2 met botbreuken. En die zijn allemaal overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. En wat weet je over het gebied waar het gebeurde? Is dat dicht bevolkt? Is er veel schade aan gebouwen? Nou, het is best een behoorlijk bewoond gebied waar een aantal dorpen zijn. En uit de meeste van die dorpen wordt toch aanzienlijke schade gemeld. Aan huizen, aan winkels, kerken. Het zouden voornamelijk oude gebouwen en huizen zijn. Maar ja, de schade zal nog wel worden opgenomen. Verder ook aan wegen is er veel schade door vallende rotsen. En verder zijn in de wijde omgeving ook scholen geëvacueerd. De kinderen zijn door ouders opgehaald, omdat er natuurlijk nog steeds naschokken zijn. Ja. En wat weet je over de naschokken? Wat weet je over de aardbeving zelf? Ja, die werd op heel Kreta gevoeld. En die lag heel erg aan de oppervlakte. En als het zo'n soort aardbeving is, dan kun je eigenlijk wel verwachten dat er aanzienlijke schade optreedt. Zoals ik al zei, er zijn heel veel naschokken. Dat is nog steeds niet opgehouden. Tientallen. En heel veel van boven de 4. Dus dat is en dat zorgt toch wel voor paniek ook in de omgeving. Ja. Goed, Connie Keese, dank je wel voor zover. We horen ongetwijfeld meer van jou als jij meer details hebt. En misschien ook weet hoe dit verder gaat, ook met die naschokken. Dank je wel. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Aan tafel nog steeds onze spraakmaker van de dag, hoogleraar neurologie Bas Bloem. En ook aangeschoven inmiddels is regisseur Jan Verdijk. Goedemorgen, welkom. Dank je. Jouw science fiction film Indringer gaat in première op het filmfestival in Utrecht. Hè? Nederlandse science fiction. Is er eigenlijk ooit een succesvolle Nederlandse film geweest in dit genre, vroeg ik mij af? Dat is een goede vraag. Moet ik even nadenken. Komt me niks te boven schieten. Nee, science fiction. Horror wel, natuurlijk. Ja, horror wel, maar science fiction. Nou, horror eigenlijk ook wel eens vrij ondervertegenwoordigd in Nederlandse cinema. Ja, goed. We gaan het zo meteen uitgebreid over hebben. En hoe dat dan anders kan. En misschien ook wel gaat gebeuren. Mede door jouw film Indringer. Maar nu eerst, het is een drukke week voor onze spraakmaker Bas Bloem. Zijn boek genaamd De Parkinson-pandemie verschijnt. En hij wordt benoemd tot ambassadeur hoofdzaken. Namens onder andere de Hersenstichting. En dat gebeurt dan komende donderdag in Den Haag. In aanwezigheid van koningin Maxima. Bas Bloem, u wordt benoemd tot een van de hoofdzaken ambassadeurs om hersenziektes zichtbaarder te maken. Over hoeveel mensen hebben het dan die een hersenziekte hebben? Ja, hersenziekten groeien snel. We denken bij veel voorkomende ziektes snel aan kanker natuurlijk. Maar hersenziekten stormen de top 3 binnen. Het gaat in Nederland bijvoorbeeld al, alleen al als je het hebt over de ziekte van Parkinson, mijn eigen specialiteit, zo'n 63.000 mensen. Parkinson is de afgelopen 20 jaar verdubbeld. Gaat de komende 20 jaar verder verdubbelen. Mm-hmm. Geldt ook voor heel veel andere ziekten. Komt voor een deel omdat we ouder worden. Komt voor een deel door onze omgeving. Ja. Dus het gaat om grote aantallen mensen. En het zijn ziekten die ook een enorme impact hebben op het leven van mensen. Ja, 1 op de 4, hè? Eén op de 4 mensen. Als je daar depressies bijvoorbeeld... Wat ik mooi vind aan dat hoofdzakeninitiatief is dat psychiatrie, neurologie en neurowetenschappen, dat is een van de doelstellingen van het programma, de handen ineen gaan slaan. En depressies komen ongelooflijk veel voor. Die staan hoog, samen met dementieën. Dus veel aandacht daarvoor en terecht. Ja. Uw boek heet niet voor niks de Parkinson-pandemie. U denkt ook dat we nog veel meer met dit probleem te maken krijgen dan, neem ik aan. Wereldwijd zie je dat Parkinson de snelst groeiende hersenziekte is. Dat komt voor een deel door veroudering. Als je 80 bent, heb je meer risico dan bijvoorbeeld 50. Mm-hmm. Maar na correctie voor dat verouderingseffect zie je dat dementie ongeveer stabiel blijft. Met andere woorden, de groei in dementie wordt verklaard door het ouder worden. Ja. Maar Parkinson groeit daar bovenop nog heel snel door. Okay. Hoe kan dat dan? Ja, we denken dat dat heel erg te maken heeft met rotzooi, gif in onze omgeving. Die ziekte, dat is wel interessant, is beschreven in 1817 door James Parkinson in Londen, toen daar de industriële revolutie aan de hand was. Luchtvervuiling is een factor die een rol speelt. Mm-hmm. Verklaart misschien waarom het in China nu echt aan het exploderen is. Waar we ons met name veel zorgen om maken is bestrijdingsmiddelen die in de landbouw gebruikt worden. Boeren hebben een sterk verhoogd risico op Parkinson. Maar ook mensen die rondom die percelen wonen hebben een hoger risico op Parkinson. En uiteindelijk zijn jij en ik ook at risk, omdat via de voedselketen diezelfde bestrijdingsmiddelen ook bij ons weer terechtkomen. Ja, maar dat is iets wat niet van gisteren is, toch? Dat we te maken hebben met giftige stoffen om ons heen en dat het allemaal niet zo fris is. Nee, ik heb Parkinson ook wel een soort van kanarie in de mijn genoemd. Hè? Je kent die kanarie wel die ze vroeger in die kolenmijnen hadden. En als die kanarie stopte met zingen, was het een voorbode dat er iets ellendigs aan de hand was. En moesten die mijnwerkers als een haas de mijn uit. Ja. Het is eigenlijk een tipje van de ijsberg. Heel veel van die rotzooi in onze omgeving veroorzaakt ook kinderkanker, longziekte, hartziekte. Maar Parkinson is een hele zichtbare ziekte. Het is niet te missen. En het is een ziekte die ongelooflijk snel groeit. En het is met name die snelle groei die in de afgelopen jaren duidelijk geworden is, waardoor die roep om een schonere omgeving alleen nog maar krachtiger geworden is. Ja. Nou is het een volksziekte, hè? De hersenziekte. Ja. En Parkinson gaat ook die kant dus op. Maar toch kom je niet elke dag iemand op straat tegen waarvan je denkt, die zou het wel eens kunnen hebben. Hoe kan het dat het zo weinig zichtbaar is als het zo wel degelijk prominent in het lijstje staat? Ja. Een deel van die hersenziekte is zichtbaar. Parkinson kun je bijna niet missen. James Parkinson heeft die ziekte beschreven aan een aantal patiënten die in Londen op straat zag lopen. Ja. Maar een depressie is bijvoorbeeld veel minder zichtbaar. Ja. Je ziet ook dat mensen zelf zich schamen. Ik denk dat schaamte rondom hersenziekte en dat taboe een grote rol speelt. Je ziet dat mensen met een hersenziekte zich vaker isoleren. Ik heb mensen die bijvoorbeeld bij sollicitaties worden afgewezen omdat ze door hun Parkinson een masker gelaten hebben. En zeggen, je bent niet geïnteresseerd. Je krijgt die baan niet. Ja. Dus de schaamte zorgt dat mensen zich terugtrekken, waardoor die ziekten misschien minder zichtbaar zijn dan ze in werkelijkheid echt zijn. Ja. Want u zat een paar jaar geleden bij Pauw, herinner ik me nog. En dat ging toen samen met zanger Rob de Nijs en Ernst Daniel Smit, hè, twee patiënten. Ja. En Ernst Daniel Smit zei ook dat hij zich schaamde voor zijn ziekte. Waar komt die schaamte vandaan? Wat is dat dan? Ik denk dat het vooral komt omdat mensen een hersenziekte synoniem stellen aan je bent afgeschreven. En je doet niet meer mee. Ja. En Ernst Daniel Smit maakte zich gewoon zorgen om zijn carrière als zanger. Mm-hmm. Nou, mensen die gisteravond naar SBS6 hebben gekeken, we hebben daar een nieuwe Goede Doelen Stichting gelanceerd. Ernst Daniel Smit zat daar in de studio. Henk Poort en Marco Bakker waren daar om hem toe te zingen. En prachtig moment. Ernst Daniel Smit staat op en ze gaan als de drie baritons weer zingen. Dus je ziet daarmee dat iemand met een hersenziekte helemaal niet afgeschreven is, maar op een indrukwekkende manier toch nog kunst kan maken. Ja, maar ik kan me er wel wat bij voorstellen, toch? Dat je dat zo ervaart. Nee, zeker. Dus ik noemde arbeid al. Hè. Mensen worden afgewezen op de arbeidsmarkt. Ja. Het heeft impact op gezinnen. Dus die schaamte en die angst speelt een enorme rol bij hersenziekten. Ja. Mensen houden het ook vaak verborgen, hè? Bewust, toch? Vanwege die schaamte. Dat heeft er alles mee te maken natuurlijk. Hoe doen ze dat? Nou ja, bijvoorbeeld het trillen bij een heel bekend fenomeen bij mensen met de ziekte van Parkinson. Mensen gaan op hun hand zitten. Ernst Daniel Smit die beschrijft dat ook prachtig gisteravond in dat interview. Maar gewoon thuis zitten en minder de straat op gaan en je terugtrekken uit het leven is ook een beschermingsmechanisme. En hartstikke zonde natuurlijk. Ja. En is dat beschermingsmechanisme ook nog schadelijk op een bepaalde manier, of niet? Ja, absoluut. Voor de ontwikkeling van de ziekte? Ja, waar ik zelf heel veel wetenschappelijk onderzoek naar heb gedaan vanuit Radboud UMC is de belangen van sporten en lifestyle. Sporten is nu aangetoond een medicijn voor Parkinson, helpt om de symptomen te onderdrukken. Hm. Maar sporten maakt ook het risico op heel veel hersenziekten lager. Het risico op dementie, het risico op Parkinson. Ja. Wordt minder als mensen regelmatig sporten. En dat is dus een oproep aan de hele bevolking. Leun niet achterover en wacht tot een dokter jou beter maakt, maar pak de handschoen zelf op en ga meer bewegen. Ja, maar dan moet wel die schaapte eraf, toch? Want je moet wel into the open, zeg maar, om dat te kunnen doen. Ja, dus, precies. Dus je moet het bespreekbaar maken en je moet sporten ook leuk maken. We kennen natuurlijk allemaal het fenomeen dat in januari de sportscholen overlopen worden door mensen met nieuwe abonnementen. En je weet al vanaf de derde week van januari is het afgelopen. Het is ook verschrikkelijk, toch? Ja, maar wat wij nu doen, dat vind ik wel echt heel leuk, is met de gaming-industrie samenwerken. Ja. Omdat mensen allerlei beloningen in het vooruitzicht te stellen. En met name door mensen gewoon bewust te maken van de meerwaarde van dat sporten. Dus een game die bijvoorbeeld, Pokémon Go, ik weet niet of je dat wel eens gespeeld hebt. Ja, mijn kinderen in ieder geval. Nou, je kinderen. Nou, mijn twee zonen zijn ook... Ik begrijp er niks van, maar dat maakt niet uit. Actieve jongelingen geworden door Pokémon Go. Nou, wat we nu met een zonne-weesubsidie hebben ontwikkeld, is een soort Pokémon Go voor de ouderen. Ja. Die je motiveert om te gaan bewegen. En als je bijvoorbeeld meer gelopen hebt, krijg je een kennis-ei waarbij professor Bloem je iets uitlegt over de ziekte van Parkinson. Dus daarmee worden mensen met Parkinson gestimuleerd om meer te gaan bewegen. Ja. Dat het niet zo zichtbaar is, dat zijn ook twee elkaar versterkende, in negatieve zin, krachten, kan ik me voorstellen. Hè? Dat is niet zo heel erg zichtbaar. Het is ook een taboe. Dus dat het niet zo zichtbaar is, helpt niet om het taboe eraf te halen. Nee, dat helpt ook niet. En ik denk wat nog een andere factor is dat hersenziekte ook voor zorgverleners ook best wel een bedreigende aandoening zijn, omdat ze zo complex zijn. Ik merk heel erg als ik in het ziekenhuis in consult word geroepen bij iemand met een hersenziekte, dan slaat de paniek meteen toe. Als iemand niet meer kan praten, als iemand niet meer kan bewegen, vinden mensen dat heel eng. Dus dat taboe ligt voor een deel bij de mensen zelf, uit angst voor impact voor hun sociale leven. Maar dat taboe ligt denk ik ook voor een deel bij wetenschappers en bij dokters, die veel hersenziekte ook wel eng en bedreigend vinden. En weet je, dat kan ook een factor zijn natuurlijk. Onwetendheid toch over de ziekte. Het is iets dat vaker voorkomt, merkte ook onze verslaggever Anne van der Veen, die onwetendheid. Zij heeft meegekeken bij uw Parkinson Expertisecentrum in Nijmegen. En deze week horen we elke dag een wetenschapper en een patiënt over de laatste ontwikkelingen. En vandaag trappen we deze serie af. We horen de eerste wetenschapper zelf in Leiden. Verhalen van spraakmakers. De jongste patiënt die ik ooit gezien heb met de ziekte van Parkinson was maar 13 jaar oud. En ik ben echt wel geschrokken in mijn eigen spreekkamer hoeveel jonge mensen deze ziekte krijgen. Vandaag gaat neuroloog Bart Post vertellen hoe hij probeert het leven voor juist jonge mensen met Parkinson beter te maken. Hier zijn alle patiëntenkamers. Dan gaan we door naar rechts, naar achterin. Onze verpleegkundigen zijn hier continu aan het werk. We lopen even door het Parkinson Centrum, maar je zei eigenlijk, dit wil ik je laten zien. Ja. Nou, we staan voor een mooie foto van Xander. En Xander is een bijzondere man voor mij, omdat wij samen een project over jonge mensen met Parkinson en hoe je leven kan beïnvloeden, dat hebben wij samen opgezet en hebben we geld voor gekregen. En dat project loopt nu al 6 jaar. En van daaruit zijn wij een expertisecentrum geworden op jonge mensen met Parkinson. Wat wil jij voor de jongeren doen? Wat we vooral proberen te doen hier met het expertisecentrum is mensen onderdeel te laten blijven van de maatschappij, ondanks deze chronische ziekte. Dat is wat wij echt willen, leven met Parkinson, in plaats van dat Parkinson je leven beïnvloedt. Ik had eigenlijk verwacht Parkinson genezen. Ja, dat wil ik ook. Dat wil ik ook, maar dat is niet de focus die ik hier heb. Kijk, wij willen hier vooral zorgen dat als je het hebt, dat je op een goede manier kan leven met die ziekte. En dat is ons focus van ons centrum. En er zijn heel veel centra in de wereld bezig met het remmen en het stoppen van die ziekte. En dat gaat vast wel komen, maar ik verwacht niet dat dat de komende 10, 15 jaar gaat gebeuren. Bart Post werkt bewust samen met Parkinson-patiënten om de zorg beter te maken. Een van hen is dertiger Annelien Oosterbaan, die sinds een paar jaar weet dat ze de ziekte heeft. Annelien is zelf ook arts. Ik kreeg een frozen shoulder, dus ik was aan het opereren tijdens mijn werk. En toen kreeg ik de last van een schouder die helemaal vast zat. Vervolgens ben ik bij allerlei, eerst bij een fysio geweest en toen bij de huisarts. Maar uiteindelijk toch bij een neuroloog terechtgekomen, omdat het toch niet helemaal klopte met een soort schokje in mijn onderarm. En na heel veel uitzoeken en uitsluiten bleek het dus Parkinson te zijn, wat ik echt nooit had verwacht. Nee. En dan ben je zelf arts. Ja, klopt. Maar ook in mijn studie wordt het beeld van Parkinson best wel neergezet als oude, trillende, kromlopende mannen. En dat beeld had ik ook. En ik wist echt oprecht niet dat het bestond onder jonge mensen en zeker niet jonge vrouwen, nee. Annelien werkte als gynaecoloog in Rotterdam toen ze de diagnose kreeg. Na die diagnose raakte ze opeens haar baan kwijt. Maar is het letterlijk zo tegen je gezegd, nou, misschien moet je hier maar stoppen, want dit heeft natuurlijk helemaal geen zin? Nee, niet letterlijk, maar dat lijkt wel daarmee te maken te hebben. Maar goed, dat is dat zal altijd lastig blijven. Ja, we horen echt wel schijnende verhalen, hoor. Dat mensen met een half verhaal, hè, dat mensen denken het komt door de Parkinson, maar dat het niet letterlijk wordt gezegd, wat Annelien ook een beetje zei. En dat maakt me boos, weet je. Doe het met open vizier, kijk wat er wel kan, maar verschuil je niet achter iets. En dat hoor je wel regelmatig. En wat we ook wel eens meemaken is dat mensen 20 jaar op een plek werken, ook al een paar keer gehoord, die diagnose wordt gesteld, ze krijgen wat problemen op het werk en er wordt helemaal niet gedacht over, nou, dan kan je nog 2 dagen van waarde zijn voor dit bedrijf of voor dit ziekenhuis, maar wordt er gewoon hup meteen op exit gestuurd. Ja, en daar kan ik me wel, daar zijn patiënten teleurgesteld en boos over, maar daar word ik ook wel eens boos over, ja. Het onderzoek blijkt dat blijven werken lastig is voor Parkinson-patiënten. 90% van de mensen is na 10 jaar uit het werk. 10 jaar na de diagnose. Ja, en als je dan eind 30 bent, ja, dan heb je dus eind 40 ben je uit het werk. Ja, en dat is nogal wat, hè? Dan heb je 20 jaar van je werkende leven niet ingevuld. Met alle persoonlijke, maar ook financiële consequenties van die. Maar is dat dan onnodig of kunnen ze ook gewoon niet werken? Er zijn echt mensen die op een gegeven moment gewoon niet meer kunnen werken. Hè? Dus daar moeten we ook reëel in zijn. Maar ik denk dat er meer kan dan dat veel werkgevers denken. En dat is waar wij aan proberen bij te dragen hier. Annelien Oosterbaan is nu in het dagelijks leven verzekeringsarts. Maar voor het Parkinson Expertise Centrum mag ze haar kennis over de gynaecologie uit de kast halen. Ze gaat samen met Bart Post een wereldwijd onderzoek doen naar zwangerschap en Parkinson. Ik als gynaecoloog en met name aandacht voor de verloskunde gehad en natuurlijk super geïnteresseerd in hoeveel er bekend is over zwangerschap en Parkinson samen. Maar er is heel weinig over bekend, heel weinig beschreven. Omdat steeds meer jongeren Parkinson krijgen, is er ook een relatief nieuw probleem. Hoe ga je om met zwangere Parkinson-patiënten? En Annelien zelf? Ik ben nu 18 weken zwanger. Ze is dus meteen een proefpersoon in haar eigen studie. Ja, dat vind ik dus nooit eng. Soms zeggen ook mensen, is het niet allemaal een beetje veel Parkinson, maar zelfs ook als ik mensen met vergevorderde Parkinson zie of dingen daarover lezen, ik ben nooit bang voor de toekomst of leef gewoon in het hier en nu. En ik heb nog steeds wel vertrouwen in de neurologen dat er wel iets komt tussen nu, tussen 10 en 15 jaar. En tot die tijd hou ik het wel vol. Ik blijf daar wel positief in, ja. Al dus Parkinson-patiënt, maar vooral ook onderzoeker voor het Parkinson Expertise Centrum Annelien Oosterbaan. En we hoorden ook neuroloog Bart Post. Bas Bloem, ze zegt dat ze zelf, ook al is ze arts, heel weinig wist van die ziekte. We hadden dat net, hadden we het al even over. Die onwetendheid onder collega's, dat is wel opvallend ook. Ja, zo'n stereotype van trillende oude mannen die afgeschreven zijn. Nou, dat draagt bij aan dat taboe. Ja. Nou, 10% is onder de 50. Een significant deel is zelfs onder de 40. Nou, ik zei het al eventjes, mijn jongste patiënt was 13. Ja. Dit is een ziekte die mensen midden in het leven raakt. Als je wil genieten van je werk, van kinderen, relaties, kleinkinderen. Ja. En dat is het beeld wat we moeten veranderen. Nou, daarom ben ik blij met die rol als ambassadeur van hoofdzaken. Om dat beeld heel erg te veranderen. Ja, maar wat verklaart die onwetendheid? Want dat is, vind ik, zo bijzonder. Ja, weet je, een verkeerd beeld ontstaat heel snel. Maar dat we weer uitkrijgen, maar dat ook is bij artsen. Ja, dus precies. Ik denk dat, nou, bijvoorbeeld in plaatjes, in tekstboeken staat typisch een man afgeschilderd met een gebogen houding en een trillende armen. En dat is dan dat beeld dat blijft bestaan. Ja. Waarom dat historisch zo gegroeid is, weet ik niet. Maar iets weer veranderen in de geneeskunde is ongelooflijk lastig. Het is een heel weerbarstig veld. Ja. Die stereotypes om daarvan af te komen. Nou was u eerder te gast in dit programma. Dat was in maart 2020. Hè. Toen zaten we eigenlijk net in de corona. Ja. Bij Guilaine was dat. Toen zei u, er zijn eigenlijk 2 pandemieën. Corona en Parkinson. Ja. U zei toen over Parkinson, ongeneeslijk, maar goed behandelbaar. Uw collega neuroloog in de reportage Bart Post zegt ook dat hij niet denkt dat er snel een medicijn is tegen Parkinson. In ieder geval de komende 10, 15 jaar nog niet. Hoe staat u daar nu in eigenlijk? Nou, je moet 2 dingen scheiden. Het ondersteunen van mensen met Parkinson, zodat ze een betere kwaliteit van leven hebben en kunnen bijdragen aan de samenleving, lukt ons steeds beter. Met medicijnen, met multidisciplinaire zorg. Waar Bart Post het ook over had, is het afremmen van de ziekte. En Bart is denk ik heel terecht kritisch over de kansen dat er medicijnen binnen 10 of 15 jaar komen. Ja. Maar voor de duidelijkheid, er worden nu daadwerkelijk 30, 40 medicijnen getest die aangrijpen op het ziekteproces in de hersenen en die de ziekte moeten afremmen. Tegelijkertijd hebben we bijvoorbeeld bij Alzheimer gezien hoe de ene trial naar de andere. Een muis werd genezen, vervolgens een rat en dan een aap en dan fase 1, fase 2 studies. En dan komt de definitieve trial, is het toch weer mislukt. Ja. Maar bijvoorbeeld sporten hebben wij nu vanuit Radboud UMC met nieuwe studies laten zien dat het de symptomen stabiliseert. Hè. Dus Parkinson is een progressieve ziekte. Ja. Symptomen nemen toe in de tijd. In een grote studie, gepubliceerd in The Lancet, hebben we laten zien dat mensen die 3 keer in de week sporten minder hard achteruit gaan. En onze laatste gegevens zijn nu bijna geaccepteerd in een toptijdschrift. Dan hebben we hersenscans gemaakt voor en na het sporten. En dan zie je dat bij 60, 70-jarigen het brein nieuwe uitlopertjes gaat maken na dat sporten. En dat is eigenlijk de eerste interventie die binnen handbereik ligt, ja, die misschien Parkinson kan gaan afremmen. Ja, en dat is wat u bedoelt van er is hoogstens goed mee te leven. Nou, hè, dan moet je dit gaan doen. Ja, gaan precies. Sporten bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Blijven werken is bijvoorbeeld heel lastig. Hè? Dat hoorden we net ook. Dat gaat vaak helemaal niet. Wat zouden we als samenleving moeten doen om Parkinson-patiënten erbij te houden? Want dat is dus belangrijk, toch? Dat je het, ja, daarmee stel je het een beetje uit, kan ik me voorstellen. Hoe langer die mensen blijven functioneren, hoe beter. Ja. Voor hunzelf ook. Nou, het begint met het beeld veranderen. Ja. Dus het inzetten op... Het trillende kromme mannetje. Precies. Het beeld van dat dit een ziekte is die jonge actieve mensen treft. 2, Parkinson is een heel behandelbare ziekte als je maar verstand van zaken hebt. En als onderdeel van het hele multidisciplinaire team. Mm-hmm. We hebben een artikel in dit jaar in de Lancet mogen schrijven. En daar staat een universum in afgebeeld. Een prachtig plaatje waarin de patiënt als zon in het universum staat. En daaromheen cirkelen 30 verschillende beroepsgroepen die mensen kunnen helpen. Mm. En dat zegt heel veel over de complexiteit van die ziekte. Dat je 30 beroepsgroepen hebt die kunnen helpen. Ja. Het zegt ook heel veel over wat er mogelijk is. En bij die beroepsgroepen hoort bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige. Maar die wordt nu niet vergoed. Die zit niet in het standaardpalet. Dus vanuit Radboud UMC bieden wij een arbeidsdeskundige aan die iemand als Annelien ondersteunt. Mm-hmm. Maar dat zit niet in het standaard zorgpakket. Dus dat is eigenlijk heel gek dat je die bruggen tussen gezondheid en arbeid nog onvoldoende legt in onze samenleving. Ja. En misschien moet je als samenleving andere mores erop nahouden, toch? Dat je anders aankijkt tegen ziekte in bredere zin ook. Ja, niet als mensen die afgeschreven zijn. Nee. Mensen natuurlijk met een uitdaging. En Bart is heel realistisch, hè, in dat interview ook. Soms gaat werken niet meer. Maar ik ben altijd verrast door wat mensen wel kunnen. En die shift die moeten we gaan maken. U bent net voor Prinsjesdag bij premier Rutte geweest. Demissionair premier Rutte, toch? Ja. Om eens even dit op de agenda te krijgen. Ik heb het eerste boek aan hem mogen overhandigen. En ik merkte wel dat hij getriggerd was door 2 zaken. Ja. Eén was die snelle groei die we, denk ik, voor een deel aan onszelf te wijten hebben. Dus onze giftige omgeving. Nou, in de hele kabinetsformatie die maar voortsleept, speelt het klimaat en milieu natuurlijk een heel grote rol. Komt daar opeens zijn vergroening vandaan? Nou ja, wie weet. Ik het moeilijk te verklaren vond. Opnieuw terugkeren naar die kanarie in de mijn. Dat heb ik ook tegen Mark Rutte gezegd. Ja. Zie Parkinson nou als een voorbeeldziekte die we moeten aanpakken door een schoner omgeving te realiseren. En in de vaart der volkeren maken we van Nederland een veel gezonder land en misschien wel een gidsland in Europa. Het tweede waar hij veel interesse in had is de zorgmodellen die we ontwikkeld hebben om de zorg van mensen met Parkinson beter te maken. Ja. ParkinsonNet is een heel innovatief zorgconcept dat we in Nederland hebben ontwikkeld om mensen met Parkinson beter te behandelen. En heel kort gezegd komt het erop neer dat je niet iedereen een beetje Parkinsonzorg laat doen, maar dat je een klein clubje mensen heel deskundig maakt door ze te scholen en te nascholen. Mm-hmm. En te zorgen dat alle mensen bij die experts terechtkomen. En daardoor krijg je concentratie van zorg. Dat heet ParkinsonNet. En dat model leidt in Nederland tot veel minder gebroken heupen en veel lagere kosten. En toen ging die recht zitten. Ja, 20 tot 30 miljoen besparen wij jaarlijks op de Parkinson-uitgaven door de zorg gewoon op een betere manier in zo'n netwerk van experts in te richten. Mm-hmm. Nou, die formule is kopieerbaar naar dementie, depressie, suikerziekte, reuma. En toen kreeg ik meteen een kaartje en mag ik binnenkort komen doorpraten. Ja, zie je, als de kosten in beeld komen dan... Nou ja, weet je, en die kosten, het moet eigenlijk niet gaan over die kosten. En ik snap dat we in Nederland die kosten beheersbaar moeten houden. Dat recente WRR-rapport, die laat zien dat de kosten van dat Nederlandse zorg nou eigenlijk niet meer houdbaar is als we niet radicaal ingrijpen nu. En ParkinsonNet is gewoon een heel mooi model. Ja, daar is dit een hele slimme manier in. Want u had ook wel graag misschien een kruimeltje gewild van die 2 miljard, toch? Die er is bijgeplust. Ja, natuurlijk wil je dat er meer geld gaat naar onderzoek. Meer geld gaat naar innovatie. Ik denk dat we aan de ene kant heel trots mogen zijn dat Nederland het wel heel goed doet. Hè. Laten we dat vooral niet vergeten. Het programma Hoofdzaken, waar ik dus ambassadeur voor word komende donderdag, vraagt ook terecht aandacht voor het feit. Ja. Nederland staat in de top van de wereld als het gaat om neurowetenschappen. Dus we hebben de ingrediënten. En ik heb voor heel veel ziekten het gevoel dat we tegen een tipping point aan zitten. Mm-hmm. Waar met een klein duwtje oplossingen voor mensen kunnen bedenken. En het aardige is dat het rapport laat ook zien dat het investeren in neurowetenschappen uiteindelijk wel leidt tot kostenbeheersing. We gaan het zien. Hartelijk dank, hoogleraar neurologie Bas Bloem. We praten zo meteen verder. Dan gaat het over science fiction. Live sport op NPO Radio 1. Anthony die al schiet en Haller, doelpunt. Ajax in de Champions League. Doelpunt Ajax in de 2e minuut. Morgenavond rechtstreeks vanuit Amsterdam, Ajax Beşiktaş. in. En het is Berghuis die hem maakt. Dat is ook lekker voor hem. Live Sport op NPO Radio 1. Morgenavond om 18:45 in Langs de Lijn en Omstreken. En we zijn erbij. Dat is nog het mooiste. Ajax Beşiktaş. Weer Haller, weer Haller. Wie luistert, weet meer. Het is Bol Zevendaagse, met zulke bizar goede prijzen dat je onze dagdeal wel moet delen met je buurman die op de Echo niet één, niet twee, maar drie embryo's te zien kreeg. Met vandaag vanaf 35% korting op de adviesprijs van Maxi Cosi Autostoelen. Pak alle deals in onze app of ga naar bol.com. In Museum Voorlinden zijn vanaf 16 oktober te zien de twee grote helden van de moderne kunst, Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen zo extra goedkoop. Daar zeg je gewoon hallo tegen. Hallo, twee blikken Carvan Sevitan voor maar 4,99. En Robijn Klein en Krachtig, capsules of wasverzachter. 1 plus 1 gratis, ook op jumbo.com. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Onze altijd lage prijsproducten vind je ook op jumbo.com. En bestel je nu voor het eerst je boodschappen. Dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Bewegen is goed, fietsen is beter. Dus kom naar de magazijn opruimweken van fietsvoordeelshop.nl. Fietsen en e-bikes uit voorraad, nu extra scherp geprijsd. Maar wees er snel bij, want op is op. Dus ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Kijk jij er ook zo naar uit om je favoriete muziek weer live in de concertzaal te horen? Of juist wat nieuws te ontdekken? Muziekgebouw aan het IJ heet je van harte welkom. Bekijk ons aanbod en bestel snel op muziekgebouw.nl. De magazijn opruimweken duren tot en met 3 oktober. Dus ga snel naar fietsvoordeelshop.nl. Ster. 11 uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. Op het Nederlands Filmfestival gaat vandaag Jan Verdijk's science fiction film Indringer in première. Een genre waar Nederlandse filmmakers nou niet echt specialist in zijn. Hoe maak je een science fiction film die ook nog geloofwaardig is? Dat bespreken we zo meteen. Nu is het NOS Journaal met Dorald Megens. De Duitse SPD-leider Olaf Scholz wil zoals verwacht een regering vormen met de Groenen en de liberale FDP. Bij de verkiezingen van gisteren zijn drie partijen volgens hem groter gemaakt. De centrumlinkse SPD, de Groenen en de FDP. Die laatste twee staan open voor samenwerking, zegt correspondent Judith van der Hulsbeek. Wat ze nu gaan doen is dat ze eerst met z'n tweeën proberen om een soort eisenpakket samen te stellen. De liberalen en de groenen wordt nog wel spannend, want die zijn het over heel veel dingen fundamenteel oneens. Over belastingen verhogen bijvoorbeeld. Maar gisteren lieten ze al doorschemeren dat die wil om samen te werken er zeker wel is. De SPD kreeg bij de bondsdagverkiezingen volgens de voorlopige uitslag 25,7% van de stemmen. Centrumrechtse het CDU-CSU boekte met 24,1% het slechtste landelijke resultaat in haar geschiedenis. Demissionair premier Rutte heeft extra zware beveiliging gekregen omdat hij mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering. Dat schrijft De Telegraaf en wordt door bronnen aan de NOS bevestigd. Volgens een bron zijn in de omgeving van Rutte zogenoemde spotters gezien. In de criminele wereld zijn dat mensen die verkennen hoe een aanslag of ontvoering het best kan worden aangepakt. Het zijn volgens de krant verdachte personen die zijn gelieerd aan de mokromafia. Landelijk pakket van het OM zegt tegen de krant dat het nooit uitspraken over beveiligingsmaatregelen doet. Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wil niet op de zaak ingaan. Dit jaar komen er waarschijnlijk nog minder toeristen naar Nederland dan vorig jaar. Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen rekent op 5,5 miljoen bezoekers. Ruim een kwart minder dan vorig jaar. Pas in 2024 zal het aantal buitenlandse toeristen weer op hetzelfde niveau zijn als voor corona, denkt het NBTC. Er kwamen vorig jaar minder mensen om het leven door moord of doodslag. Volgens het CBS werden in 2020 121 mensen gedood. Het zijn er 4 minder dan het jaar ervoor. Het aantal jonge slachtoffers onder de 20 steeg wel van 10 naar 18.

En we bespreken het ook met Charlie Chan Dagelet, die samen met Maarten Heijmans de hoofdrol speelt in deze film. Goedemorgen, welkom beiden. Charlie ook daarbij. Goedemorgen. Ja, hi, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Jan, ik begin even bij jou. Videoland wilde graag films in het genre grounded science fiction. Dat moet je even uitleggen, want science fiction snap ik nog, maar grounded? Ja, grounded betekent eigenlijk dat het science fiction is gegrond in onze realiteit. Dus geen verhalen die zich afspelen in outer space of heel ver in de toekomst, maar in het heden of in de nabije toekomst, waarbij de wereld zo geprojecteerd wordt dat wij die herkennen aan de hand van onze eigen realiteit, maar daar zitten elementen in die science fiction zijn. Dus een bepaalde technologie die doorontwikkeld is of iets van buitenaards leven, maar wel wat in deze realiteit. In een traditioneel decor eigenlijk, als het ware. Ja, soort van. Ja. Charlie, was jij ook direct enthousiast dat het om dit specifieke genre ging als actrice? Ja, ontzettend. Het werd ook al eerder gezegd, juist omdat het eigenlijk in Nederland bijna niet gemaakt wordt, in zo'n soort genre. Uh-huh. Dus was ik juist heel erg benieuwd naar hoe de regisseur dit voor zich zag, dit verhaal, en hoe dat te vertellen. En ook qua spelen was ik ook benieuwd naar hoe dat ging. Ja, ja. We zoomen zo in op dat science fiction en wat voor trucs er allemaal bij komen kijken. En ook acteerprestaties, om daar toch een geloofwaardig verhaal van te maken. Eerst even over de film zelf, een stukje trailer. Dag, wat was het ook weer? 440 alweer. Onze oude voorraad begint inmiddels op te raken. Van een doorbraak is nog geen sprake. Vandaar dat hier niks groeit. Maar wij gaan verder met ons onderzoek hier. Alex! Alex! Blijf uit de buurt, je blijft de godverdomme uit de buurt. Help! Ja, even om iedereen een beetje bij te praten. Het verhaal speelt op een fictief eiland, ergens in de Noordzee. 240 kilometer ten noorden van Nederland, waar twee hoofdrolspelers, Ella en Alex, die zitten daar vast. En ze doen daar onderzoek naar genetisch gemodificeerde gewassen. Tot er een alienachtig wezen met een huid van kalkgruis aanspoelt. Jan, heb ik het zo een beetje goed samengevat? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Je hebt die film niet alleen geregisseerd, maar ook het scenario geschreven. Speelde dit verhaal eigenlijk al langer in je hoofd? Of ben je het gaan schrijven met de voorwaarden van maak een grounded science fiction film? Beetje van beide. Ik liep al langer rond met een idee om een verhaal te vertellen over over een man en een vrouw die een relatie hebben en in een afgezonderde omgeving op elkaar zijn aangewezen, maar waarbij duidelijk is dat ze niet voor elkaar gemaakt zijn. Mm-hmm. En toen ik de oproep las van Videoland Academy Grounded Sci-Fi, dacht ik van oké, volgens mij is dit daarvoor uitstekend geschikt. Want ik denk dat of je nou sci-fi maakt of horror of comedy, het is belangrijk dat er altijd een soort van menselijke kern, basis aan de grondslag ligt. Ja. En pas later kun je sci-fi elementen in dit geval of horror elementen uit het genre gebruiken om bepaalde emoties of menselijke dilemma's te visualiseren. Ja, het uitgangspunt was eigenlijk vooral dat die twee niet altijd helemaal op één lijn zaten, toch? En dat daar spanning is tussen die twee. Ja, precies. Ik wilde ze zo introduceren dat je ze wel je gelooft als een koppel wat samen is en wat uh-huh. ook een reden heeft om samen te zijn, maar waarbij je ook al haarscheurtjes ziet in de relatie dat het niet helemaal lekker loopt. En dat wordt natuurlijk enorm uitvergroot door de komst van dat wezen. Ja, want die zorgt voor enorme spanning. Hield je eigenlijk al meteen rekening met beperkingen ook? Ik bedoel, qua budget, locatie en cast. Het ziet er prachtig uit, die film. Maar daar is wel echt over nagedacht. Er zijn keuzes gemaakt natuurlijk, toch? Ja, zeker. Ja, je weet van tevoren wat het budget is en welke middelen je ter beschikking hebt. En daar heb ik in ieder geval tijdens het schrijven het prille begin eigenlijk al wel rekening mee gehouden. Ja. Omdat ik vind het belangrijk om, als ik ergens aan begin, om er wel realistisch in te staan van begin tot eind. En idealiter maak ik iets waar ik een beetje de tijd voor kan nemen om het goed te doen, ten opzichte van een plan wat te ambitieus is, waardoor je het misschien moet gaan afraffelen. Ja, en dan laat je bepaalde dingen laat je varen, zeg maar. Hè? Dan maak je keuzes in. Maak je keuzes in. Ja, in dit geval heb ik er eigenlijk een vrij snel al een keuze in gemaakt om het gewoon met twee acteurs te doen op één locatie. Mm-hmm. Weet je, daarmee beperk je al heel veel. En kun je daarin binnen dat wat je neerzet wel enigszins uitpakken. Ja, en verdiepen ook. Charlie, jij speelt een van de twee hoofdrollen. Hè? Wat waren eigenlijk je eerste gedachten toen je dat script onder ogen kreeg? Hoe stond bijvoorbeeld dat aangespoelde wezen beschreven? Kon je daar wat mee meteen? Nee. Ja. Oh. Ja, ik had daar wel zelf ook al een beeld bij. Ik dacht, het wordt vast wel niet heel alienachtig gedaan. En omdat het dan al uit de zee komt, was grappig genoeg wat het uiteindelijk is geworden. Het beeld van dat wezen is best wel dichtbij wat ik in mijn hoofd had ook. Mm-hmm, ja. Dus ja. Ja, want het draait eigenlijk, dat zeggen we hier net ook aan tafel. Jan zegt dat ook, dat het draait eigenlijk ook om die beetje spanning tussen jullie twee, hè, tussen jou en Maarten Heijmans. Maar ook natuurlijk toch om dat vreemdsoortige ding dat in die ruimte op dat eiland ligt, met die gekke huid. Ja. Is het extra moeilijk om je in dat personage in te leven? Ik bedoel, het is toch wel echt wat anders dan jouw rollen bijvoorbeeld in Laura H. of in Mokro Mafia. Ja, zeker. En ook omdat de situatie eigenlijk totaal abstract is, vraag je je af hoe je zelf in zo'n situatie zou reageren. Mm-hmm. Was het uitgangspunt wat Jan ook net zei over twee mensen die een koppel die heel erg op zichzelf zijn aangewezen en die eigenlijk zoeken naar hoe verder met z'n tweeën. Dat is natuurlijk wel, denk ik, herkenbaar. Zeker als je lang een relatie hebt of zo. Maar in dit geval komt er dan iets van buitenaf. En ik zat me eigenlijk, toen ik het voor het eerst las, alleen maar ook af te vragen van, ten eerste zitten zij op een eiland waarin ze al meer dan een half jaar geen contact meer hebben met de buitenwereld. Dat mm-hmm. is al heel eigenaardig en creepy. En dan komt er ook nog iets van buitenaf. En wat ik heel goed vond aan het script, en wat ik me ook echt kan voorstellen, is dat Ella als Alex totaal anders reageren erop. Waarin je de een zich heel erg aangetrokken voelt om uit te zoeken wat er aan de hand is. Mm-hmm. En waarbij de ander, in dit geval Ella, mijn rol, was heel erg zoiets van, het voelt niet goed. Ik wil het weg. Het moet weg hier. Ja, ja. En daar kon ik me absoluut wel iets bij voorstellen. In hoe de verschillende reacties op zoiets. Ja, ja, en er waren je sigaretten ook nog bijna op. Terwijl je al een jaar op het eiland zat. En dan ook dat nog. Ja, geen ook onbelangrijk detail. Ja. Nou heb jij natuurlijk toneelschool gedaan. Leer je daar eigenlijk ook specifiek om dit soort genre rollen te spelen? Nee, niet per se genrerollen, maar het gaat, je hebt daar wel lessen met elementair spel. En dat gaat heel erg over hoe reageer je op iets, geluid wat je in één keer hoort. Of als je schrikt, of als je iets in de verte ziet. Dus heel erg puur op een soort, wat zie je als je iets ziet liggen in het water wat je niet herkent? Mm-hmm. Ja, dat zijn hele rare dingen, want je hebt geen tekst. Dus het gaat heel erg over een soort gevoel en intuïtie wat je daarbij hebt. Ja. Dus dat leer je wel op school. Ja. Ja. Jan Verdijk, het specifieke genre dat dus werd gevraagd is grounded science fiction. Hè? Wat zijn eigenlijk echt de elementen in deze film die daaraan voldoen? Dat is ook vooral ook horror, toch? Hadden we het al? Ja. Dus daarom is het ook een goede vraag. Ik ben stiekem tijdens het proces van het ontwikkelen van deze film steeds meer richting horror gegaan. Al dan niet onbewust. Er zitten wel sci-fi elementen. Ja, kijk, het feit dat er een vreemd wezen uit de zee aanspoelt. Ja, is dat horror of is dat sci-fi? Het lijkt op dat het iets bovennatuurlijks is. Of iets van een andere planeet. Maar dat wordt nooit uitgelegd of dat wordt nooit verteld. Nee, moet ook niet, toch? Nee, volgens mij moet dat ook niet. Nee, dat moet een beetje mysterie blijven. Exact, dat houdt het wat spannender, denk ik. En ik vond dat ook helemaal niet per se interessant. De functie van het wezen was niet, waar komt het vandaan? En wat zegt dat over een andere wereld? En er zit natuurlijk ook een element in waarbij zij onderzoek doen op dat eiland naar genetische modificatie van gewassen. Dus dat zij zijn twee wetenschappers die op een soort wetenschappelijke eiland midden op zee daar onderzoek naar doen. Daar heb ik tijdens het schrijven van het script wel research naar gedaan. Dus dat is iets wat wel natuurlijk al jaren gebeurt. Ik heb dat een beetje proberen door te trekken en hoe dat eruit zou zien in een soort van nabije toekomst. Ja. Ik heb wel eens gelezen dat science fiction oorspronkelijk bedoeld was als een soort populair wetenschappelijk mechanisme om meer inzichten te geven in technologie en het volk daarmee ook een beetje op te leiden in wetenschap. En dat lijkt me juist in deze tijd van afkalvend vertrouwen in de wetenschap extra belangrijk. Zit er ook zo'n element in jouw film van een beetje een doorkijkje in technologie of waarschuwingen misschien? Ik hoor iets over genetisch gemodificeerd voedsel. Wat een mega intelligente vraag, meneer Bloem. Ja, ongelooflijk. Ja, ja. Maar daar word je spraakmaker voor. Hè? Ja, dat is waar. Wat ik zeg, het genetisch modificeren van gewassen zit erin. Maar het speelt slechts een bijrol in de film. Dus er zit niet echt een soort van bewustwording over bepaalde technologieën die mogelijk gevaarlijk kunnen zijn in. Maar het is wel inderdaad zo dat binnen het sci-fi genre dat er vaak ook technologieën, ik noem bijvoorbeeld 2001, Space Odyssey, ja, van Kubrick, wat echt sci-fi is. Dat is niet grounded, maar dat speelt zich af in een verre toekomst, destijds natuurlijk. Daar worden technologische ontwikkelingen heel erg geëxploreerd. Ja, en wat nu science fiction is, is de hoop van de toekomst. Hè? Jules Verne, reis van de wereld in 80 dagen. Ja. Avant la lettre was dat eigenlijk. Avant la lettre. Hoewel ik begrepen heb dat het eigenlijk een avonturenroman was, omdat hij gebruik maakte van echt bestaande technologieën. Terwijl, denk ik, in jouw film de technologieën van de toekomst gebruikt worden. Hè? Nou ja, het is dus heel erg grounded. De grounded sci-fi, vandaar de titel. Ja, met de voetjes in de modder, zeg maar. Ja, hè, met de voetjes in de modder, ja. Het is eerder lo-fi dan sci-fi wat er geprojecteerd wordt. Maar Jules Verne heeft volgens mij bestaande technologie als basis genomen, maar daar wel een eigen twist aan gegeven. Met de nodige fantasie. Ja. Meneer Bloem, bent u een liefhebber van het sci-fi, moet ik zeggen, hoor ik net, genre? Ja, zeker. Ik ben door mijn zoon natuurlijk daar heel erg in meegenomen. Mijn zoon Jochem Bloem stuurde het Informatica Artificial Intelligence. Die gelooft ook heel erg dat ruimtereizen en het koloniseren van planeten heel belangrijk is voor de toekomst van het menselijk ras. Dus die gelooft erg in de benadering van Elon Musk. En heel veel science fiction films geven ons een beetje een doorkijkje in die toekomst. En dat bedoelde ik een beetje met wat nu science fiction is de realiteit van 20, 30, 50 jaar van nu. Ja, als je het een beetje geloofwaardig maakt natuurlijk. Hè? Ja, precies. Ja, ja. En daar gaat u wel in mee ook, toch? In die gedachten, denk ik dan, of niet? In de vooruitgang en die verre toekomst. Absoluut. Nou, we hebben het gehad over wat we onze planeet aandoen, hè, met giftige stoffen in onze omgeving. Ik geloof heel erg dat de toekomst best voor een deel buiten deze planeet zou kunnen liggen. Ja. Charlie Chan, ben jij van nature een liefhebber van dit genre? Ja. Ik geloof het wel. Ja, het hangt er wel een beetje van af. Maar ik ben bijvoorbeeld laatst afgelopen week naar Dune geweest. Dat is natuurlijk ook wel echt. Maar wat ik tof vind aan sommige science fiction is dat je het eigenlijk heel erg kan. Dat het heel erg gelijk staat aan wat het leven al is. Alleen verder gedacht of zo. Mm-hmm. Ik heb geloof ik niet per se iets met ruimtemannetjes en dat soort dingen. Maar ik vind vaak de gedachte daarachter, het verhaal daarachter is wel heel interessant. Omdat het ook gaat over inderdaad, in het geval van Dune, over een andere planeet die de macht wil nemen over weer een andere planeet. Dus dat gaat ook allemaal over oorlog en macht en geld. Ja. En dat is natuurlijk waar we hier op aarde ook mee worstelen. Ja, precies. Hebben. Dat zijn gewoon universele thema's. Nou had ik begrepen dat Jan jou ook een muziek al van tevoren had toegestuurd, toch? Of een playlist in ieder geval. Ja. Om een beetje in de stemming te komen voor deze rol. Ja, klopt. Hij heeft een playlist gemaakt. En die heb ik toen afgespeeld terwijl ik het script ook aan het lezen was. Om zo een beetje een beeld te krijgen wat de vibe zou zijn die Jan met de film wou. Omdat het natuurlijk best wel abstract is. En over twee mensen gaat die al heel lang geen contact meer hebben met de buitenwereld. Was het fijn om zo'n soort sfeer erbij te pakken. Zodat ik me meer kon voorstellen wat hij daarmee. Wat hij met de sfeer wou. Ja. Ja, voor mij werkt dat altijd heel goed. Als ik bijvoorbeeld zit te schrijven, dan zet ik bepaalde muziek aan om de juiste mood te komen. Mm-hmm. Dat is dan muziek wat mij inspireert. En dat is muziek wat ik bij wijze van spreken zou willen gebruiken als de soundtrack voor de film. En daar heb ik dus een playlistje van gemaakt. En die stuur ik dan door. Omdat inderdaad, als je een script leest, dan kan dat. Ja, dan is dat is vrij abstract nog. Dat is gewoon een droge tekst. Waar een scèneomschrijving in staat, waar wat dialoog in staat. Maar de sfeer van de film, hoe leg je dat uit? Dat kun je met woorden uitleggen, maar dat kun je, vind ik, nog beter uitleggen met muziek. Als je The Shining gaat kijken zonder muziek, dan is het niet meer dezelfde film. Nee, precies. En Hitchcock. Ja. En wat is de muziek dan die bij deze film hoort? Wat is de kleur of de geur of de sfeer daarvan? Duister. Ja. Grimmig. Redelijk ja, hoe zal ik het zeggen? Ongezellig? Ja, unheimisch. Oh ja, unheimisch. Ongezellig. Ja. Ook ja. Ergens penetrant, zeg maar. Dus ik heb met muziek proberen het gevoel van isolatie en van angst en dergelijke op dat eiland heb ik proberen te vertalen. En nee, ik wil niet te veel verklappen over het einde, maar op het allerlaatste moment in de film verandert de muziek qua toon. Ja, ja. Dan wordt hij... Ja, dan wordt hij wat hoopgevender. Ja, precies, ja. Ja. Hoe belangrijk is dit project? Oh, dat weet ik niet eens. Spannend. Nee, dat weet je nog niet. Je hebt hem nog niet gezien. Met ik heb hem nog niet aan. Gezien. Ik ga vanavond pas zien op het filmfestival. Spannend. Ja, en de grap is dat het einde van de film is totaal anders dan ten opzichte van het einde wat in het script stond. Dus okay, zoals dat... Oh, echt? Charlie. Ja, dat wordt heel spannend. Maar cliffhanger. Zoals dat wel eens werkt bij Charlie, bij je gaat toch dood aan het eind. Sorry. Ja, zoals dat werkt bij filmmaken is dat wat in het script staat niet per definitie de uiteindelijke film. Nee. Soms gooi je in de montage alles om als blijkt dat beter werkt. Ja, en dat communiceer je niet even met Charlie. Blijkbaar. Dat heb ik. Sorry, Charlie. Oei. Hoe belangrijk is dit project voor jonge filmmakers? En dan bedoel ik vooral het maken van genrefilms. Want dat is niet iets waar we in gespecialiseerd zijn in Nederland, toch? Ik vind het heel belangrijk. We zijn er inderdaad niet in gespecialiseerd. Ik merk wel dat er volgens mij veel behoefte is aan genre bij kijkers. Mm-hmm. En volgens mij is er ook veel behoefte om het te maken bij regisseurs en scenaristen. Mensen om mij heen hoor ik aan de lopende band mensen die dat tof vinden en daar graag mee bezig willen zijn. Ja, we worden dit weekend ook, hè? De VPRO en Martin Koolhoven. Ja, die gaan precies. Ook gaan een soortgelijk traject opstarten. Genrefilms maken. Ja. En er zijn heel veel, zeker in de afgelopen 10, 15 jaar heeft genre enorme evolutie doorgemaakt. Dus het is veel dichter bij de arthouse cinema gekomen. Ja. En er zijn heel veel blends tussen genre, films waar genre elementen worden geblend met arthouse drama. Ja, precies. Dat is echt al veranderd. De tij is wel gekeerd. Ja, zeker. En dat is een super interessante ontwikkeling. En dat zijn films die ik heel interessant vind. En waar volgens mij heel veel behoefte aan is. Dus we zijn er niet in gespecialiseerd, maar ik hoop doordat degene die webproducenten en fondsen en dergelijke dat wel zien dat genre niet alleen maar de hersenloze slasher is waar vooral effectbejag opzoekt, maar dat er heel veel meer achter zit. Duidelijk. Veel plezier vanavond op de première. Charlie Chan, Dagelet ook. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja, en benieuwd dus wat het is geworden dan, kan ik me voorstellen. En toen was het stil. Wij gaan afsluiten met ons dagelijkse spel. De Nationale Nieuwsquiz. Dat bedoel ik, en dat spelen wij vanochtend met Jan van Rijn uit Nijverdal. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen iedereen. U bent 72 jaar oud, heeft vaker meegespeeld. Vorige keer 2 september 2020. U bent dus gepensioneerd, heeft jarenlang in het onderwijs gewerkt, houdt van lezen en de natuur ingaan. Uw vrouw is beter, maar die durft er niet. Nee. Dus bent u maar op komen draven. Ja, klopt. Nou, we gaan eens kijken of we op deze maandag een mooie score kunnen neerzetten. Ja. Duitse kranten spreken al van een kanslerkrimi. De kanselierstriller. Een kanslerkrimi, de nek aan nek race tussen de kandidaten van de twee grootste partijen. De sociaal-democratische SPD is de grootste partij geworden. Als tweede volgt de centrumrechtse CDU-CSU. Ja, maar wie dus de nieuwe bondskanselier wordt, is dus nog steeds de vraag. Nou, dat belooft een complexe coalitiegesprekken te worden voor de komende weken en waarschijnlijk zelfs maanden. Ja, de verschillen zijn niet groot, maar de SPD is dus de grootste partij geworden in Duitsland. Wie is de lijsttrekker van deze partij? Scholz, Olaf Scholz, ja. En dat Scholz de nieuwe bondskanselier wordt, staat nog niet helemaal vast. In Duitsland is het geen zekerheidje dat de grootste partij ook de nieuwe premier levert. Vraag 2. Ze hadden op veel meer gehoopt, maar met bijna 15% van de stemmen heeft deze partij wel de beste verkiezingsuitslag ooit behaald. Over welke partij gaat dit? De Groenen. De Groenen, ja, die Groenen. Het CDU-CSU behaalde dan weer de slechtste uitslag in de geschiedenis van de partij. Vraag 3 is een fragment. Luister even hiernaar. De Franse wielrenner Julien Alaphilippe heeft zijn wereldtitel op de weg geprolongeerd. En op 17 kilometer voor de finish lukt het hem om weg te komen. 4 renners proberen het nog in de achtervolging. Alaphilippe pakken ze niet meer terug. Als roemvolle krijgsheld prolongeert hij zijn wereldtitel. Vraag 3. Julien Alaphilippe werd voor de tweede keer wereldkampioen wielrennen. Maar wie won verrassend het zilver bij de mannen? Van Baarle. Van Baarle is goed. Ja, het was lang geleden dat de Nederlandse mannen medaille behaalden op het WK. Leon van Bon was in 1997 de laatste. Vraag 4. De Nederlandse vrouwen baalden flink. Bij de torenhoge favorieten liep het voor geen meter. En er was nog wel een tweede plek voor Marianne Vos. Bos, maar die was daar niet blij mee. Hoe vaak heeft ze die plek al behaald? 5 keer. Al 6 keer. Tussen 2007 en 2011 werd ze al 5 keer tweede. En ze heeft overigens ook al 3 keer goud gewonnen. Vraag 5 is weer een fragment. Nu willen we weten, wie is dit? En zo blijkt, ja, in weerwil van wat sommigen proberen te beweren... ik heb geen toverstaf. Laat staan een bezem. Kaag. Ja, mevrouw Kaag. Kaag sprak gisteren op een partijbijeenkomst in Amsterdam, vraag 6. En zij lijkt toch te willen gaan voor een meerderheidskabinet... en zet de deur weer open voor welke partij die zij eerder uitsloot. ChristenUnie. ChristenUnie. Vandaag gaan de formatiegesprekken weer verder, onder leiding van Johan Remkes. Dan zijn we beland bij vraag 7. Daarin zoeken wij een persoon uit het nieuws. En daar krijgt u hints over. Dus de vraag is, over wie gaat dit? 4. Alle pijlen zijn nu op mij gericht. Barneveld. Barneveld. Even kijken. Voor 3 punten is de aanwijzing. Ik was opzienbarend slecht. Voor 2 punten. Er werd €60.000 ingezet op mijn verlies. En ik stapte uit een dartstoernooi nadat ik werd beschuldigd van matchfixing. Inderdaad, dan is het goede antwoord. Raymond van Barneveld. Een factor van 9. En daarmee gaan we de tweede ronde in. Dat biedt veel perspectief voor een goede uitslag. Komt-ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. Welke krant bracht het nieuws dat premier Rutte extra zwaar beveiligd wordt? De Telegraaf. Dat is goed. De topman van welke winkelketen doet een stap opzij om beursgang mogelijk te maken? Mirage. Michiel Witteveen. Welk land heeft nog net geen meerderheid van vrouwen in het parlement? IJsland. Dat is goed. De druk op Koeman is iets minder groot, omdat Barcelona met hoeveel won van Levante? 3-0. 3-0 is goed. Volgens Pieter Omtzigt zou wiens ontslag in strijd zijn met het reglement van orde van de ministerraad? Weet ik niet, pas. Mona Keizer, in welk land heeft 64% van de bevolking voor het homohuwelijk gestemd? San Marino. Zwitserland. Zwitserland is goed. Met een proef met welke dieren wil Schiphol vogeloverlast tegengaan? Weet ik niet, pas. Varkens, hoeveel dagen gaat de A12 tussen Oude Rijn en Nieuwebrug dicht? 9 dagen. Dat is goed. Wie won dit weekend zijn 100ste Grand Prix? Hamilton. Dat is ook goed. Hoeveel soorten kaas zitten er op de pizza die nu in het Guinness Book of Records staat? 15. 834. In welk jaar verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme dat er weer evenveel internationale toeristen zijn als voor de coronacrisis? 2024. Dat is goed. Welke partij is onverwacht de grootste geworden in het Oostenrijkse Graz? Communistische Partij. Dat is ook goed. Vraag 15. Voor de administratie. Welke Volendamse band lijkt na 15 jaar ruzie weer met een nieuwe plaat te komen? BZN. BZN. Vindt u dat goed nieuws? Nou, het maakt mij niet uit. Ik vind het best. Het zal uw worst. Ik zal hem niet kopen. Wat u geen worst zal zijn, is de uitslag. 7 vragen goed in deze tweede ronde, maal 9. Dan heeft u 63 punten. Mooi. En dat is echt wel een hele goede uitslag. Nee, er zijn er toch 8 goed in die tweede ronde. Oh. Dan komen we op 72 punten. Nou, dat is nog mooier. Mooi zo. Nou, de rest moet het maar even gaan doen. Ja, dank u wel. Fijn. Goed dat u er was. Dank u wel ook, Bas Bloem, voor uw aanwezigheid hier in de studio. En Jan Verdijk. Dus nogmaals veel plezier op de première vanavond. Dank je wel. Graag gedaan. Zometeen Sven Kokkelman met 1-op-1. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen, Carl. Johan, twijfels uit de mond van Pieter Omtzigt bij het ontslag op staande voet van Mona Keizer als staatssecretaris. Turbulent weekend in Den Haag. Turbulent weekend ook bij de Oosterburen, waar de christendemocratie opnieuw een klap kreeg. Trouwens in eigen land ook. Gisteren 5 zetels in de peiling van Maurice de Hond. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Formatiebesprekingen die vandaag weer